En vag doft av mjältbönd. Och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 7/4/2018 och detta är avsnitt 161. Det är jag som är Rob, jag är en värd och kommer ta er igenom den magin som är detta avsnitt av Nördliv. Med mig på denna flygande mattfärd så har jag även Fredrik. Paul. Och Louise. Hej! Louise och Carl har jag också med, om det inte framgick. Bollen är i rullning. Bollen är i rullning, det är det definitivt. Hur står det till med er idag? Hur står det till med er? Står bra till. Det gör det. Yes. Säger hon och surplar på lite alkohol. Flag punch. She's drinking flag. Alla vet att avsnitten blir bättre med lite alkohol i blodet. Eller hur? Men det är en hemlighet, det får vi klippa bort. Jag är inte riktigt säker på om jag håller med om det. Jag sa lite alkohol alltså. Jag brukar skjuta upp alkohol. Det finns ju. Rätt upp bara. Jesus, Fredrik. Ta bara ren vodka rakt in i venen. Det här är avsnittet från 0 till 100 ett alkodropp liksom. Doppar så här tampong i whisky så här bara. Kör upp i anus. Rätt upp i analen där. Jag tror att det var någon spärr, mental spärr där som släppte efter vi pratade med om sex i spel för någon vecka sedan. Spärr. Det släppte. I alla fall, i dagens avsnitt så ska vi samla det. Kom igen nu. I dagens avsnitt ska vi ta upp lite Wonder Boy The Dragon's Trap, PC Building Simulator. Vi ska prata om lite nyheter där ibland att Shadow War ditcha lootboxes, Valve skrotar idén med Steam Machines och lite annat smått gott. Veckans diskussion denna vecka är vilka 8 och 16 bitar spel skulle vi vilja se en modern remake på. Följdfrågor är det allt värt att göra remakes på? Varför inte? Under övriga nördämnen så kommer jag prata lite Game Over Man och Fredrik tar upp lite City Heat. Känn hettan. Ja, precis. Vi har även lite lyssnarfrågor på gång där på slutet där. Men i och med detta så tar vi hoppar, vi dyker rätt in. Nej. På den djupa änden med spel i fokus. Louise, du hade spelat lite Wonderboy The Dragon's Trap. Vad är det? Ja, för? Precis. Vi ska ju prata om lite remakes och sånt. Och jag tänkte det passar ju bra då, för att det är ju faktiskt en remake, Wonderboy The Dragon's Trap. En remake på Wonderboy 3 The Dragon's Trap, som släpptes till Sega Master System 1989. Och den här remaken kom förra året till typ alla plattformar. Och jag har spelat den på Switch. Det var en rea nyligen och då passade jag på och köpte det. Det är ett, vad ska man säga, lite Metroidvania kan jag nästan kalla det. Man är i en stad och sen så beger man sig åt olika håll från den staden, ger sig ut på äventyr och så hittar man förmågor kan man säga i form av olika djur och så kan man komma åt nya ställen. Ni hör ju det i Metroid liksom typ. Men grejen med det här remaken i alla fall, det är att det är inte det bästa spelet jag har spelat, men det är kanske det mest kärleksfulla spelet jag har spelat. Det märks verkligen produktionen, att kollar man bara på grafiken, jag tycker att den är oerhört vacker. Man kan växla när som helst mellan originalgrafiken och den nya grafiken. Och samma sak med musiken, man kan växla mellan gamla och nya musiken. Superkul. Men den nya och gamla musiken, är det samma musik fast det är mixad ny eller är det en ny musik? De har spelat in den nya med orkester och så liksom. Det är jättesnyggt gjort. Men, kommer ett men här, att spelkontrollen är också oförändrad, vilket drar ner lite grann, för att det kanske inte var den bästa spelkontrollen på den tiden. Men förutom det så är det otroligt kärleksfullt och man låser upp saker i galleriet så här liksom lite bakom produktionen, skisser när de spelar in musiken och sådana saker, och allting är så kärleksfullt. Jag vet, det låter helt tokigt, men jag blev superförälskad i den här remaken. Jag har inte spelat originalet. Jag har typ inte spelat Sega Master System överhuvudtaget, så när jag var yngre, det var ju NES som gällde för mig då, men det här är, ja, det var fantastiskt tyckte jag. Körde du något på 8-bitars-versionen eller var det den nya versionen? Ja, jag växlar lite, men den nya grafiken tyckte jag var så fin så att jag körde på den mest. Ja. Why bother med 8-bit? Jag sitter och kollar på den nu och tycker det ser jättefint ut. Jag tror, nu när jag ser rubrikbilden där liksom på den, så känner jag igen den från Switchen. Där. Jag tror jag går lyst lite på den där faktiskt. Och jag kan säga att det finns olika svårighetsgrader, och jag körde på easy för sådana jag vill ju gärna kunna spela igenom ett spel. Mig stör det inte om det blir lite lättare, så jag är inte ute efter den här superutmaningen, utan jag är efter upplevelsen mer så här liksom. Så att det passar mig, och jag vill ju hitta allting. Det har blivit en grej för mig nu för tiden, jag vill hitta så mycket som möjligt. Och då tog det, för mig tog det i alla fall ungefär 8,5 timme att hitta allting i spelet, så att... Men det kändes lagom så. Jag hade nog inte velat ta längre, utan då kan man gå vidare till nästa spel. Så här, liksom. Det tycker jag är rätt skönt ibland. Jag kanske, vad kostar den där ungefär? På Steam kostar det 20 euro i alla fall. Är det något liknande på Switchen också? Där? Nu var det ju rabatt, men det var vad det kostade. Det var någonstans var det runt 150 eller något sånt där, tror jag. Sitter här och kikar på bilder, alltså på hur det ser ut och hur det såg ut. Jag gillar verkligen artstylen de har gått för. Den är väldigt så här... Den är väldigt animerad. Alltså just bra flow i animationerna, känns det som. Där man ser. Ja, det är någon fransk tecknare som har gjort den. Ja, nej, jag gillar verkligen stilen hur den ser ut. Det är väldigt så här... jag vet inte, det är en sån där stil som jag tycker om faktiskt. Så det är nice. Men du tyckte att spelet var någorlunda i alla fall, även om kontrollerna var lite såhär... Ja, alltså jag tyckte att det var ett riktigt bra spel så, men kontrollerna hindrar det från att bli perfekt, om man säger. Men hur är det liksom, vad är det som i kontrollerna? Är det delays eller är det liksom bara konstiga liksom val av var knapparna? Nej, men det kan vara lite att när man går och hoppar så kan man kanske glider lite framåt, när man stannar inte så snabbt kanske ibland, och hitboxen eller vad det kallas på fiender kan vara lite dålig ibland. Samma sak när det är klassiskt att om man kanske kommer in i en fiende så flyger man bakåt och kanske inte kan röra sig på ett litet tag, och ja, det är så här små grejer typ som Ja, jo. Men det är ju lite några farorna med liksom gör remix och behålla mycket av det gamla liksom, på gott och ont såklart. Men är det värt att köpa då? Ja, det tycker jag absolut. Ja. Gud ja. Speciellt för de som kanske tycker har bra minnen av originala spelet då. Okay, definitivt tänker jag mig i så fall. Om det var något som de uppskattade även med kontrollen. Och som sagt, jag gav mig ju på liksom att jag skulle hitta allt. Och det är inte alltid lätt i det spelet, för att man ska hitta så här dörrar. Och ofta så finns det liksom ingen hint att här finns det kanske en dörr. Utan man går omkring och så trycker man uppåt ibland och hoppas på att kan det finnas en dörr här? Det är liksom gömda dörrar här och där som... Så att det är också en sån här sak som man kunde förbättrat kanske. Eller gjort det lite... En hint om att här kanske finns en hemlig dörr och sådär. Det var väl ganska vanligt i sådana gamla spel dock, att ha sådana dörrar. Att man inte visste vilken man skulle gå in. Jag tycks mig minnas. Ja, många saker hittade jag av en ren slump. Jag bara råkar trycka uppåt precis så, till exempel. Hoppar man också med upp? Nej, det gör man inte, som tur är. Okej, okay, ja. Jag tänkte att det brukar vara ett ganska vanligt sätt att hitta saker på. Ja. Oh, nej, jag hoppar här. Vänta lite, jag hamnar inuti någonting. Ja, nej. Ja, men det låter jättetrevligt. Det som jag känner här är att jag börjar bli lite orolig att det är dags för en remake av mig då. För jag kommer också ut 2089 då. Så att, det är väl dags snart. Det är nog dags. Jag tror det är, ja, det är dags nu. I och med det. Så apropå att bygga upp nya saker, eller? Ja, precis. Apropå det. Så PC Building Simulator. Ja, det är ju sjukt i huvudet hela spelet. Vem kommer på den här idén? Men du, vi gör ett spel för alla som tycker om att bygga datorer. Där de bygger datorer i spelet. Och inte nog med det. Det är ju officiellt också många. Så du har verkligen den riktiga chassin från alla de här jävla de tillverkarna. Och prylar, processorer, grafikkort och allt. Och du startar... Det går egentligen ut. Du kan leka typ så här... vad ska man säga, det finns två läger. Det finns karriärsläge och sen finns det ett lekläge, typ byggläge. Mm-hmm. Byggläget, bara, ja, men då får du allting från start. Den har jag testat nu i efterhand efter jag har kört typ 20 timmar på karriärsläget. Jesus, ja, det är early access, så det är inte polerat. När jag var inne på 20:e timman, då sa min dator, du, det här med att fungera, du har ju sett att det inte fungerar på datoren du spelar, så vad säger vi om att sluta fungera? Ja, okej, okay, fine. Så då kraschar Windows 10. Men det har det gjort med många saker och jag ångrar att jag gått till det. Men vad kan man göra åt det? Jag har aldrig haft en krasch med Windows 10, så jag förstår. Hur som helst. Det här är då, du ska diagnostisera datorer, du ska fixa dem, du ska bygga datorer, helt enkelt. Du får liksom mail, då är det någon som säger, hej, jag vill ha en dator. Den ska ha så här mycket i 3D Mark. Det är sån här program för att mäta hur bra en dator är, så får man poäng. Och den poängen ska uppgå och säga, om jag vill ha 3500 i poäng, så stark ska datorn vara. Och sen ska du försöka bygga en dator som motsvarar det, men ändå samtidigt, för han säger, om du får $500 för det, då ska du försöka hitta delar som är under det, så att du tjänar lite på det. Och så vidare. Och så fortsätter det. Du får lite, en kanske, om du får $100 om du tar bort, jag har virus. Så det kan vara enkelt. Och vissa säger, ja, men du behöver diagnostisera den här datorn bara, så får du $300. Men det kan visa sig att det är kanske moderkort och CPU som är sönder, så då kostar det mer än vad det smakar. Och då får du bara, ah, tyvärr, sorry, jag vill inte. Så det... Ja. Är det ditt drömjobb, Fredrik? Då måste jag fråga, finns det någon mening med att tjäna mycket pengar? Använder du då din vinst till någonting speciellt? Eller är det bara liksom så här? Ja, ja, du kan... det är ju, man ska inte ha klaustrofobi till att börja med när man kör det här. För du har, det enda stället du är i, det är en liten ett rum och en hall har du. Mm. Och du ställer alla datorer som du är klara med och delar som du har beställt. Står i hallen. That's it. Och i ditt lilla rum då, där har du ett bord som du kan ställa upp datorer på. Och that's it från start. Sen kan du låsa upp ytterligare två bord och en typ... Jag skulle säga garderob, men det är typ förvaringsskåp. Och det behöver du pengar till. Och det, i början är det ganska svårt. För du behöver få in pengar, men du redan när du börjar så börjar med att du får ett mail från din farbror som du har fått den här affärsverksamheten ifrån, säger du får ta över nu, jag tar de här pengarna och sticker, så är du minus redan från start. Ja, men sen får för det här med vad heter det, med antivirusprogram, det är ganska enkelt, så att ta några uppdrag med typ rensa virus, då tjänar du lite snabba pengar, inte mycket pengar, men du får lite pengar och det är ganska lätt. Men det som är så metat, du tar alltså, jag som håller på med datorer, jag går alltså, sätter mig vid datorn nu och startar upp spelet, varpå jag i spelet sätter upp en dator och startar dess Windows, och i det Windows så startar jag upp 3D Mark för att se hur bra den datorn i spelet är. Åh, herregud. Och då kollar jag, okej, okay, ja, den har alltså 3500 i 3D Mark här, men han vill ha 4000 poäng, vad behöver jag byta ut, men ändå samtidigt gå plus. Så det är lite av sån här management, enterprise verksamhet liksom så här. Jag ställer frågan igen, Fredrik, är det här ditt drömjobb? Ja. Det blir, om vi säger så, på 20:e timman så kan man tycka att, ja, men nu har du väl gjort allt som går. När du börjar spelet så är det ganska tomt på de prylar som finns tillhanda. Men ju högre du går, för det är nivåer såklart, levlar. Mm. Så när du nått typ, för varje nivå så låser, ja, men nu kan du köpa in Ryzen-processorer, och nu kan du köpa det här chassit, och nu kan du köpa de här jävla mackapärerna, vad det än vara. Så det får mig i alla fall hela tiden att vilja köra vidare, för det kommer hela tiden någonting nytt som jag kan använda i nästa kommande dator. Och uppdragen är ganska liknande, men diagnostiseringen tycker jag är rolig, så bara där får man vara kvar. Det här är definitivt inte ett spel för alla. Självklart, det säger sig självt. Du ska bygga datorer i din virtuella värld. Däremot, om du är lite intresserad av att bygga datorer själv, så är den här spelet, allting är ju, allting är så som det är i verkligheten. Alltså på, det är verkligen simulator. Så om du vill lära dig hur du bygger en dator, då kan du använda det här spelet. För det är precis som du är i spelet. Du behöver koppla... När ska du koppla... Du slänger på ett moderkort, du skruvar fast det ordentligt. Måste, de tjatar hela tiden om den där krämen för CPU-n, vet du. Klägga på lite där så. Och sen kylpasta. På med kylpastan och sen på med fläkt och allting. Och det ska vara, och du ska ju starta upp datorn och se att den går igång och allt det där. Så att på pappret så får du ganska, om när du har kört det ett tag, om du aldrig har byggt en dator förut, så kommer du kunna egentligen vad du behöver kunna för att få igång en dator faktiskt själv. Så på det sättet är det ju bra. Tyvärr så är det ju... Det är ju, alla felen är ju lite så här tillrättalagda. Jag menar, om du får, det är ju samma typ av fel många gånger. Som man, nu är det något som är fel. Det, och okej, okay, vad är det som är fel? Du tar ut alla delar ur datorn och så står det på en av de här delarna. Ja, nätagget står bara broken. Ja, men då är det ju uppenbarligen den då. Det är ju inte så i verkligheten kanske. För i verkligheten så, något funkar inte och du vet inte fan varför. Det är liksom inget som, det är en sak om det luktar illa och nätagget inte går igång. Fine, liksom, men... Det finns en del så här, mer diskreta saker i verkligheten ibland, som att du startar upp en dator, allting vet du funkar, men du får inte någon Karl, du kanske har varit med om det någon gång. Liksom, det går inte igång i alla fall. Liksom. Mm-hmm. Det händer saker i verkligheten som inte är med i spelet än så länge. Men det, de stora grejerna är när saker inte funkar. Man bara, vad fan är det som inte funkar? Man tar isär skiten, plockar ihop den igen och helt plötsligt funkar det. Ja, bara, jo. Eller drar ur alla kablarna, sätter i dem igen och man liksom säger så här, men alltså det borde, rent logiskt så borde det inte funka nu heller, men det funkar det. Den biten sen finns inte man, riktigt efter det så har man aldrig något problem igen med den datorn liksom. Det var bara första gången när man satte ihop den, det var då som liksom, man hade väl typ inte satt i en kabel ordentligt eller något sådär, helt i bara eller något sådär. Den andra gången så gjorde man det. Men alltså det är ju sådana saker som, och jag har ju sett, jag såg en YouTube-video på det där. Och då är det liksom, du behöver ju inte liksom lyfta grejen och plocka in dem själv och sen skruva, utan det är ju liksom, det är ju en animation, den åker in, den sitter på plats. Du behöver bara trycka på skruvarna liksom så. Precis. Så det, jag tror att vill man ha hela liksom verkliga simulatorgrejen av hur man sätter ihop en dator, så är det kanske inte exakt. Men det är ju mer korrektheten. Det som inte är exakt är ju erfarenheten av att sätta ihop den, alltså att hur lång tid det tar. Men exakt hur du bygger ihop en dator, det finns här. Du behöver ha det i rätt steg. Du behöver veta vad som ska vara var och så. Det är lite som den här, vad fan hette det där spelet där man byggde en bil helt från början. Okay. Jag kommer inte ihåg vad det hette nu. Men det var ju något så här my summer car eller något där man hade liksom, du hade alla delarna för att bygga ihop en bil liksom, men det var alltså allting var i så här plocket liksom, allting. Precis. Ända ner, det var liksom ner till skruvar liksom, allting så här, man bara, alltså det här, du behöver en instruktionsmanual för det här, så det är lite lättare än det att sätta ihop en dator är det ju, men alltså det är ju i samma genre skulle jag vilja påstå. Precis. I det här. Ja, jag, det som jag finner nästan mest roligast är just egentligen affärsdelen i det, märkligt nog. För det är just, okej, hur bygger jag ihop den här datorn som kunden vill ha, som han säger, du får $500 för under $500 så att jag går plus. Till exempel. Där tycker jag, okej. För de säger, ibland säger de inga krav, ibland säger de krav, typ jag vill att den ska klara det här i 3D Mark, eller jag vill att den ska ha 3D Mark på 5000 poäng och den ska vara 8 gig, minst 8 gig i RAM till exempel. Och man bara, okej, men hur får jag det att gå ihop för de här $1000 som han kommer ge mig? Är det ens värt det? Man kan ju declina också, såklart. Du kan bara ha typ 3 mail igång, alltså 3 uppdrag igång samtidigt, för det är 3 bord du har typ. Så det är inte, det är inte sådana jätteflöde. Och ibland så, för jag tog mig an ett uppdrag först, jag bara, jag kan få $4000 för det här. Det var det högsta som, det brukar vara runt mellan 500 till 1000. Och då skulle man bygga en dator som hade en processor som inte jag hade fått den. Så då fick jag ju lämna den i hallen, den där jävla datorn. Och vänta så att jag gick upp i nivå tills jag fick den där jävla processorn. Vilket var typ 5-6 nivåer senare. Den jävla som sitter där på Inet och bara, nej, du har inte gått upp i nivån så du får inte köpa den här processorn. Kom tillbaka senare. Du har inte levlat till att köpa 9-7. Ja, men det är ju det på webbhallen. Du har ju så här, du levlar ju på det gör ju. Ja. Så ja. Då kan du ju bara tänk om det vore så att när du levlar i webbhallen liksom att då låser den upp. Ah, nej tyvärr, du har inte level, du är inte tillräckligt hög level för att köpa den här kontorstolen eller whatever liksom eller det här nätagget eller det här spelet liksom. Du, tyvärr nej, det går inte. Ja, det är så kul för du kan i de här datorerna kan du installera typ som sagt 3D-program som du mäter. Du kan också installera program som what's in it. Alltså typ hur den visar så här megahertz och allt det där. För det alla grafikkort, alla prylar har olika megahertz. Du kan få skillnader i 3D-mark genom att bara köpa samma liksom, grafikkort fast den kanske är en lite högre hertz på klockan och sådär. Så det, för de här som om man verkligen vill gå in i så finns det lite detaljer i det så att säga. Men det saknar ju. Jag känner att det behöver ha mer typer av prylar. Alltså, så vitt jag såg liksom, så fattades det en hel del märken och lite sånt som finns i dagsläget. Jag tror de har typ fyra stora märken nu. Och det är ju de nästan bland de största. Sen har de några egen påhittade också. Ja, men det är kanske, men det är därför det var några som jag tittade på som skulle bygga sig ner den datorn som de hade liksom. Men alla delar fanns inte och så att det var ju lite Jag byggde nördlivriggen faktiskt. Jaha. Gjorde du? Ja, den fanns. Det chassit fanns där. Så jag byggde den bara. Nörd. Det är den. Nörd. Ja, jag vet, det är helt sjukt. Jag sitter och bygger en jävla dator i min dator. Det är, alltså. Vet du vad det var för någonting? Det var nördlivception där. Oh. Ännu mer meta hade ju varit att du kan köra igång PC Building Simulator i PC Building Simulator. Det är ju nästa. Ja, det är ju också ett skämt som är liksom såhär. Så du startar din dator. Du startar PC Building Simulator. Du bygger ihop en dator i PC Building Simulator. Startar PC Building Simulator i den datorn. Där i så bygger du ihop ytterligare en dator som du sen startar och startar PC Building Simulator igen inuti den. Ja, det är sånt här kan ju pågå i evigheter. Ja, ja. Alltså jag tycker det kostar typ, vad är det, 200 20 euro, så summa summarum, Fredrik. Ja eller nej, är det värt det pengarna? Jag skulle säga ja. Tänk dock på att den är ju inte så här, den kan vara lite den kan leka med din dator lite, för den är ju early access och kanske suckar ner lite på resurserna på din... Så vad jag hör här är att Rob ska inte köpa den. RAM-minnet tror jag den leker med lite. Helt okej. Okay. Så, okay. Det får räcka. All right. Och med denna hopbyggnad så tar vi gå vidare till... Ja, jag har ingen bra segway. Whatever. Nyheter med Carl. Vi går vidare till nyheter med Carl helt enkelt. Vad har hänt i nyhetsvärlden denna vecka, Carl? Ja, vi börjar med något lite eldigt och det är så att vi ska få remake på Spyro i form av Spyro Reignited Trilogy som kommer i september i år. Det är alltså... Yes, det här är ju då originala Spyro-trilogin till PlayStation 1. Precis. Som de då har gjort remakes på. Det ser väldigt nice ut faktiskt. Jag älskar Spyro. Är det någon mer än jag som faktiskt har spelat Spyro här? På Game Boy Advance, ja. Men inte PlayStation 1-spelen. Men alltså originalspelen, tänker jag mer. Är det bara jag? Alltså? Ja. Okej. Okay. Ah, ja. De var ju det är ju platforming grejer så där man kan hoppa och flyga lite så där och man sprutar eld och grejer. Du kan hoppa och flyga. I spelet så kunde jag ju det. Jag vet inte. Jag ville bara få in något. Det behövde få lite. Men det var ju lite så här pussel också i vissa fall så här, för du ska ju få tag på vissa saker så här, jag kommer inte ihåg om det var kristaller. Ja, vi menar att det var något fjärilar. Det är alltid kristaller. Andra, och andra så här, andra drakar och sånt där. I första spelet så hade alla stora drakar, vuxendrakar hade typ förvandlats till stora kristallstatyer och man skulle liksom samla ihop så små vuxendrakar. Ja, men alltså, han är ju inte Spyro är ju inte en vuxendrake, är han ju inte. Han är en liten babydrake fortfarande. Men i alla fall så att, där skulle man skulle rädda dem på något sätt. Man skulle samla ihop så här, juveler eller vad det var för någonting från jag kommer faktiskt inte ihåg ordentligt. Men jag kommer ihåg att det var på vissa banor så hade de ju alltså så här flygpussel typ. Att du ska typ flyga med hoppa upp för du kan bara hoppa en viss mängd från marken och du kan bara glidflyga. Så vad ska man säga, du kan ju inte flyga rakt fram, utan går ju alltid lite neråt hela tiden. Så att du kan gå neråt. Du är så vitsig, Fredrik. Ja, det är roligt. Det är nästan lika bra som jag är. Nästan, men så är det. Värt att nämna här också att det är ju till just nu är det sagt till PlayStation 4 och Xbox One, ingenting sagt om Switch än så länge. Det kommer säkert senare. Ja, eller PC för den delen. Ja, eller PC för den delen. Men det är ju PlayStation-spel från början. Det känns, jag menar, om de kränger ut, fan heter det där jävla Banjo-Kazooie? Är det inte det som kom till Switch också? Då måste ju Spyro komma. Det känns nästan så. Alltså Spyro var ju alltså en PlayStation-titel originalt. Ja, annars den, det känns ju som ett passande spel till Switch. Eller en lite 3D-plattform. Ja. Liksom. Fan, fanns det på Game Boy och skit? Så. Eller GameCube. Ja, det var ju inte samma spel, var det? Nej, GameCube, nej, nej, det var isometrisk på Game Boy Advance, men ja. Och GameCube då? Det kan jag inte svara på raka. Säkert. Var det, kom det till GameCube också? Ja, det var jag. Ja, kanske. Ja, nej, men det här är ju originala trilogin och första tre spelen då, så att det är, och de var ju alla till PlayStation 1. Jag vet, för jag spelade dem allihopa. Mest 1 och 2. Men jag gillade dem i alla fall. Sen får vi se om det är lika bra till de här remasterna. Skakar av hopp inför detta. Ja, nu kan inte jag spela dem eftersom jag äger varken ett PlayStation 1 och ett Xbox 4. Nej, vi kan inte spela dem speciellt med den attityden. Så det är vidare till... Det är ingen spel på dig. Mer nästa nyhet, kom igen, i september. Så har vi fått datum för Spider-Man, det kommande Spider-Man-spelet. Och det... Apropå Insomniac Games där, ja. Som gjorde Spyro en gång i tiden. Jaha. Så... jag tyckte min segway var bra med spel i september. Oh, whatever. 7 september, kommer Spider-Man. Och det är väl... Det här är ju spelet som alla ser fram emot som ägare. Just det, en PS4. Just det. Jag vill gärna testa och recensera en PS4 Pro. Skulle jag kunna göra det? Vi ska fråga Sony. Ja, tack. Ja. Vad går det att säga mer än att det är skitbra att få ett datum? Alltså från vad jag sett så ser det ju jävligt nice ut. Och det har ju ingenting med filmerna att göra heller. Nej, så det är nog en bra sak. Det är helt rätt utvecklare också, Insomniac Games, för att utveckla Spider-Man. Men deras... historia med... Men senaste bra Spider-Man-spelet var ju fan Spider-Man 2. Spider-Man Ultimate var rätt bra också, faktiskt. Men vilket fall som helst. Vidare. Valve skrotar idén med Steam Machines. Så dags nu. Tyckte den idén var död för länge sedan. Men i vilket fall som helst då, så officiellt så är idén död, även om den låg och ruttnade ner i marken någonstans. Någonting som kommer hända också då är det här Big Picture Mode kommer finnas kvar. Men det ska inte längre uppdateras då. Mm-hmm. Är det någon här som har använt Max? Jag har råkat gå in på den någon gång. Jag brukar använda den mycket, tror jag. Ja, så hade man haft en dator och koppla in, alltså det här, jag kan ju tänka mig, om man har en dator och man kopplar in i tvn liksom, det är perfekt, det är bara att köra hårt. Jag tror han använde det för de här fighting-spelen, för det passade bra, för det blev de hade officiellt stöd för PlayStation-kontrollen på något sätt, som märkligt nog inte var i vanliga Steam, utan som följde med i det där Big Picture Mode. Så han kunde lira där. Det var därför han ville ha sin handkontroll på PlayStation. Det finns en person för allt. Det finns en publik. Så kan det vara. Sist men inte minst så följer de... Middle-Earth Shadow of War följer i Battlefront 2s fotsteg och plockar bort lootboxes. Och det är väl också där lite sent påkommet, känner väl jag, någonstans. Och det var ju du, Fredrik, som spelade som mest. Så vad tänker du kring det här? Ja, till att börja med kommer de ju ta bort dem först i typ juli. 17 juli. Och de kommer ut nu, alltså typ 2-3 månader innan. Ja, vi kommer ta bort det om 3 månader. Vi vill tjäna pluspoäng, ge oss likes. Så passa på att köpa så mycket ni kan just nu av de här. Nej, men ja, vad kan man säga? Man säger... Spelets... Alltså, de flesta vill ju känna... Det handlar ju om de här första fönstret, de första typ veckorna, 5 veckorna eller någonting, så är ju det stora fönstret för ett spel egentligen. Mm. Och att de gör det här tror jag är mer av en strategi. Man kan ju tycka som vanlig gamer liksom, men det är jättesnällt att de tar bort och faktiskt har tänkt över det här och kommit till rätta med vad som är rätt och riktigt. Men jag tror inte riktigt sanningen är så enkel, utan jag tror nog mer att lite av en strategi, för de vet, det har gått över ett halvår nu, eller? 6 månader. Ja, så spelet är ju gammalt. Alltså, det är ju bara ett halvår, men i spel lever typ 2 månader, ja, 3. I alla fall nu. Shadow of War who? Och jag tror det är en strategi. De vill få lite goodwill. Mm. De vill få eventuella nya spelare kanske att se det. Och de gamla spelarna tillbaka ett tag. Jag vet inte. Spelet är bra, men jag vet inte om det hjälper. Men... Det är väl också det att det är lite extra publicitet. Det som jag kan tro att det kanske kommer hjälpa folk. För det kommer komma en dag när det är ett spel till på rea. Det kostar inte speciellt mycket. Och då kanske folk är lite mer benägna att köpa det då. Absolut. Så då blir det lite fler. Det är ju jag skulle inte säga stigman, men det är ju liksom ett anseende som finns. Om det här spelet har loopboxes, jag skippar det. Och det är många som känner så. Så nu om de från mig sommar då... Ja, men tänk om de har en sommarrea. Ja, fan, den har, det där har jag hört om. Och det har inget sånt krångel i sig. Då, vi kan det blir spännande att se hur det påverkar gameplaymässigt. För det problemet som var väl när man hade spelat igenom stora delar av spelet. Och sen så gamla områden som man varit i, så ens gubbar där var väldigt låglevlade. Och så kom det höglevlade fiender och skulle slå ihjäl dem. Och då var det svårt att grinda upp de gubbarna liksom igen. Ja, då var de här fortress mode-grejerna. Och då är frågan, hur kommer det ändras? Kommer det vara lättare att grinda, eller är det bara som att de plockar ur lootboxer så att inte ändrar någonting annat alls? Det kommer fortfarande så att man hamnar i någon slags ställe där... Det där, jag tror det är lite som ett problem för dem, för skulle de... De måste ju ändra om hela spelets liksom grind, alltså i grunden, om de ska göra mer än bara lyfta ut det. De måste ju... Jag tror de bara lyfter ut det och det är fortfarande kvar. Det skulle kanske vara bättre att de kör på någon delad XP-modell där alla ens gubbar får levelar samtidigt eller något. Jag vet inte. Ja, något i den stilen. Delar. De tar ju ändra slutet på spelet också tydligen. Eller hur slutet av spelet funkar i alla fall. Så endgame, eller vad ska man säga? Endgame content. Ja, nej, men sista biten av spelet... Alltså, nu har inte jag spelat spelet själv, utan Fredrik har gjort det. Men sista biten av spelet så är det Shadow Wars. Ja, det är ju just det här med att ta över olika fortresses och sånt. Ja, men det är alltså... De ska... Det är ju slags endgame efter egentligen. Du klarar av spelet, storymässigt och allt det där. Och då har du ju vid det här laget kört typ 30-40 timmar någonting. Så du har ju tiden och det har inte... Jag kände aldrig att det var någon så här supergrind upp till det. Men efter det, för att komma ordentligt in i de här fortress mode, du ska ta över olika fort då, och då ska du ha din armé. Och den armén kan ju levla med olika gubbar och byta ut gubbar så att säga. Det systemet är väl där då de pratar om där, att det ska vara påverkat. Men det är mer om så här, om du vill köra vidare efter det så kan du. Jag kände att jag är klar. Ja, nej, men de säger det att de kommer ju ändra den skiten också. De ska lägga till nya narrativa element och lite sånt. Jaha. Där. Och göra det till en vad skriver de här, more cohesive experience, hela den. Sure. Men jag menar, de lägger ju till nya grejer. De ändrar ju saker i Nemesis-systemet. Jag läser bara av listan som står här typ. Och det är typ att de ändrar Nemesis-systemet. Det kommer ändringar till det. Nya skins, skill changes och tweaks till gear och progression. Typ. Så det blir en hel del nya grejer. Sen har de ju till DLC som kommer också mer, så att ja, de har släppt en del content. Jag har faktiskt inte plockat upp det. Ändå har jag de där nya grejerna. Eller du, förresten, jag har dem. Jag försökte att starta upp Shadow War faktiskt för någon vecka sedan. Men, för jag har Gold Edition. Men då märkte jag, varför konstigt, jag ska ju ha de här. För det är typ 2-3 DLC som har kommit med en story mode. Och jag bara, jag har inte den, vad konstigt. Då läser jag på forum. Jo, du förstår, Shadow War har haft något fel. Så att det finns många som har Gold Edition som inte kommer åt dem där. Och det finns ingen fix på det. Men vad fan? Så kan man inte hålla på. Jag bara, va? Aja, nu skiter jag det här. Så sprang jag iväg och hyttade mot solen och allt det där. Sprang ut på gården, slängde ner på knäna och bara... Skrev ett argt mail till Monolith. Jag skrev ett argt brev till dem, gjorde jag. Dear Monolith. Eat your own bungholes. Och sen så, ja. The rest is history. Tydligen med lite mer om hela systemet. Det är därför de ändrar allt. Så, det får räcka. Förlåt. Det var mitt brev. Jösses. Ja, det var kul. Vi får se vad som händer med det där och om det är folk som, om det, det händer någon mer inom den här. För vi, det var ganska tyst på det här med lootboxes och sånt där då sen hela Battlefront 2 kontroversiella situationen där. Och de har också så. Gjort sitt nu med sin jävla uppdatering som fixar saker med det. Ja, så det, vi får se hur lootbox-världen ser ut framöver helt enkelt. Om det är fler spel som fortfarande, som, alltså om det kommer i fler spel ordentligt så som det har varit, eller om det här faktiskt har avskräckat folk eller utvecklare från att där försöka. Där har vi ju lite av ett, jag skulle inte säga problem, men det, tänk så här, ni har aktieföretag där du har massor med folk som, ja, vi tjänar idag in de här enorma pengarna på alla digital distribution som finns i de här lootboxes, och nu säger ni att vi ska sluta eller få tjäna mindre bara för att ni vill ta bort det. Ni måste föra över. Om ni tar bort lootboxes så måste ni lägga över det till något nytt. Det måste komma någonting nytt som representerar den inkomsten. Så om de tar bort lootboxes så kommer de flesta vilja ha någonting jämförelsevis, fast på någon annan front. Så frågan är ju, vad kommer de ta ifrån då? 40-11 DLC på allt. Kuttar upp DLC mindre. Kanske inte har betalt för patchar, vad vet jag. Ja, det låter ju väldigt extremt tycker jag. Men ja, alltså jag förstår vad du menar. Jag tycker bara att det låter lite extremt det du säger. Jag tror... Ja, det är ju bara dåliga exempel. För jag vet inte vad de ska ta, alltså, jag vet bara att Så fungerar ju all liksom företagsekonomi. De behöver få. Det är inget företag som tänker, ja men slopa loopboxes. Vad gör det att EA tjänar merparten av sin jävla inkomst på all form av digitalt och framförallt de här DLC. Jo, men man måste ju också tänka på vad det är för jävla spel man ger ut också. Jag menar, hade fucking Dishonored 2 kommit ut med fucking lootboxes och grejer och sånt där, det hade ju varit, alltså det blir uppror, för att det passar ju inte i spelet ens. Det funkar, alltså det funkar ju inte som en liksom en del av spelet. Så att det är liksom, man måste tänka, det är ju helt annan sak när vi det kan ju tänka så, för vi är ju spelare. Men sen de här suitsen, de tänker, okay, ni har mikrotransaktioner och det tjänar ni pengar på. Vi vill ha kvar de pengarna, men ni vill ta bort lootboxes. Fine, gör vad ni vill, bara vi får in pengarna. Det är det enda de kommer säga, och sen får spelare ta skiten för det. Förhoppningsvis så kommer de hitta en balans där någonstans. Självklart så vill jag som spelare så här, skit i lootboxes, gör bara spelet. Låt, jag vill ju att de ska tjäna mindre. Jag skiter i om de tjänar mycket eller lite pengar. Jag vill bara ha ett bra spel. Självklart. Men alltså det är min position på det här är ju liksom, alltså jag känner ju att man måste ju på någonstans ha en release, för jag känner ju folk som är väldigt så här, som är verkligen, nej men lootboxes är liksom, det är helvete, det är liksom roten till all ondska liksom. Roten. Och sen finns det ju de som säger liksom att, alltså jag tycker lootboxes är helt okej. Och jag är någonstans mitt emellan. För jag känner att allt beror på vad lootboxerna innehåller. Och jag tror det är ungefär som Kalle var in på. Det är ju en fråga om hur den påverkar snarare, tror jag. Ja. Jo, men det är ju det. Alltså, ju mindre den påverkar den, liksom, slutspelet eller spelet överlag, desto mer kan ni få ha de där jävla lootboxerna. Ja. Som i Far Cry har de ju någon form av mikrotransaktioner. Och de gör varken till eller ifrån. Och det är jättebra. Man tänker, de har mikrotransaktioner för att köpa silverbars. Men du får silverbars och du får pengar hela tiden. Så du behöver inte köpa något. Mm. Så det tycker jag är helt okej. Okay. Men nu har vi snackat för mycket om den här nyheten. Ja. Stäng av det här nu och gå vidare. Inte att ni lyssnare ska stänga av. Ja, nej, då kommer ni inte höra Louise som 8 bitar spel. Ursäkta, jag zonade ut lite. Hon gjorde en max. Där har vi det. Ja, jag tänkte jag nämner hennes namn bara för att rycka tag i henne lite. För vi går över till... Ja, nog med nyheter, vi kommer säkert prata vidare om lootboxen en annan gång. I alla fall, vi går vidare från nyheter till veckans diskussion. Och som jag sa tidigare, den här veckan så är veckans diskussion, vilka 8 och 16 bitar spel skulle vi vilja se en modern remake på? Och är det allt värt att göra remakes på? Och varför inte? Vi kan ju börja med första frågan. Vilka 8 och 16 bitar spel skulle vi vilja se en modern remake på? Alla. Okej. Nej, jag begränsar mig till alla 8-bitars spel. 16-bitars är tillräckligt snygga redan, så att det är 8-bitars spelen. Då är frågan vilken typ av remake det är också. Är vad jag tänker liksom. Ja, ja, nu, ja, för nu, det, vad är definitionen av remake? Är det att de gör om helt att det, nu snackar vi 3D-spel med första person på kontra, eller snackar vi nu är det en snygg pixelerad form av kontra igen, fast den är nästan likadan, det är bara att den är lite snyggare. Mm. Eller, liksom, eller som så här HD remakes och som Monkey Island till exempel, där de tog liksom, där de uppade ju bara liksom, så det såg lite snyggare. Men Dragon's Trap som jag hade spelat till exempel. Där de ju gjort om all grafik och all musik. Det är ju en ordentlig remake. Man bara liksom släpper det nytt så det går att spela på moderna maskiner. Det är ju bara liksom det första remake jag spelade, det måste det nästan varit Super Mario All-Stars tror jag. Det var ju en riktigt bra remake, tyckte jag. Det var ju samling också. Just det, de uppdaterade grafiken var på de gamla spelarna. Ja, precis. Men det var samma kontroll och sådär. Men det var liksom... Vänta, All-Stars? Var inte det till Super Nintendo? Jo, precis. Det var ju remake på 8-bitars Mario-spelen. För den hade ju flera spel. Eller? Ja, precis. 1, 2, 3, japanska, Super Mario Bros. 2, alltså Lost Levels. Och sådär. För den hade ju... kommer jag ihåg hemma. Men ja, i alla fall. Jag känner, ja, för det är ju lite där som frågan ligger. Vad som konstituerar en remake inom citattecken? Är det bara att man, hej, vi den här funkar ju nu på moderna datorer, som Curse of Monkey Island till exempel från förra veckan. De har ju bara gjort så att den funkar på moderna datorer i stort sett. Men räknas det? Okej, jag har en fråga här när det gäller till det här. Om vi tar ett spel som till exempel Grim Fandango, som det kom en HD remake på för ett par år sedan. Där så, vad de gjorde för någonting är att spelet, allt gameplay, allting sånt, det är ju samma sak. De har ju bara gjort så att det är HD i stort sett. Räknas det som en remake? Nej, för det är ju ingen remake, det är ju en remaster. Men det var inget 8-bitars eller 16-bitars spel, va? Nej, men jag bara undrade vart gränsen går någonstans egentligen. För man tittar, det är liksom, om man tittar tillbaka på Monkey Island och originala spel, är de 8-16 bitars? De är ju det egentligen. Ja, de är väl något åt det hållet. Ja, så att de är ju, och där gjorde de ju en remake på. Där gjorde de, men de gjorde ju i stort sett bara en, de gjorde ju en reimagining av hur artstylen såg ut och lite sånt där, och fick den att vara lite mer inline med de senare spelen egentligen, för första spelet och tvåan också. Men det, jag tycker de gjorde speciellt tvåan väldigt bra i alla fall, att de liksom, de lyfte fram det som faktiskt var av den gamla artstylen så. I alla fall, så jag tror att vi behöver limitera oss till just då spel på typ så här Super Nintendo, Nintendo och sånt där, utan det är ju alltså gamla så här klickerspel och sånt, PC-spel och sånt. De var ju också typ så här King's Quest och såna där. De var ju den stugan. Du har absolut sant, men det som tar bort behovet för en remake på gamla PC-spel är att de är ju ganska mycket enklare att få fungera på nya. Jo, men det är ju inte det som är frågan egentligen. Frågan är ju inte liksom, andra frågan som vi har är ju varför. men första frågan är ju där, vilka skulle vi vilja se? Och jag säger bara det att man kan inkludera de spelen. Sen finns det ju reimagining också. Jo, som till exempel Metroid Zero Mission, som är till stor del det första NES-spelet, fast på Game Boy Advance då, mycket snyggare och bättre. Men sen har de ju lagt till många nya områden, till exempel förbättrat det. Det är ju sådana exempel som jag gärna skulle vilja se. Det är ett väldigt bra exempel på en lyckad remake eller reimagining. Men det gjorde de ju med Chrono Trigger också. De la ju till extra saker i det, gjorde de ju. De hade ju hela den här arenan och allt sånt där som kom till det, och de hade ju lite sånt där. Så att de gjorde ju det med Chrono Trigger också när det kom ut till DS och så. Det finns ju alltid. Men alltså, om vi säger så här, Carl. Mm-hmm. Har du några 8-16 bitar spel du skulle vilja få en remake på? Jag känner att ska vi sätta en grej på det, att det är liksom en ordentlig remake på något sätt, spelet från grund upp igen liksom. Absolut. Sen får man välja hur det ska se ut, antar jag, beroende på vad man vill ha för någonting. Men vad har du i åsikt där, Carl? Nu är jag kommer ju lite sent till, jag ska säga, nu är jag supervärlden. Ja, precis, grattis. Jesus. Jag ska få det diplomet sen, jag lovar. Wow. Det spelet som jag skulle vilja se är Flashback från Sega Mega Drive. Ja, just det. Jag har fått den till Sega Mega Drive. Ja, det är det enda spelet som jag hade till Sega Mega Drive. Så hade vi bara Flashback. Okay. Jag bara köpte från någon loppis för länge sedan. Och då var det bara det spelet som fanns. Så det är egentligen bara Flashback som jag har spelat på Sega Mega Drive. Men det spelet tror jag skulle kunna göra sig bra i en remake. Absolut. Mm. Det är ju, de hade ju rotoscoping och allt det där gamla. Jag tyckte det var väldigt ganska, imponerande. Väldigt snyggt för sin ja, tid. Ja, precis. Jag tyckte det var väldigt imponerande när jag spelade det. Jättebra musik jag hade för mig också. För det kom nämligen till Amiga först. Oj. Och därför, det var därför jag hojade till lite. Jaha, kom den till det också? Men vad kul. Men det är ett bra spel. Det var ju mycket animationer där. Det var lite så här Prince of Persia-känslan. Att väldigt följsamma. Ja, precis. Och påminner om Prince of Persia på många sätt. Det är ett bra exempel. Cool värld. Det var inte typ cyberpunk? Precis. Ja, jo, men det är helt rätt. Helt rätt. Ligger ju rätt i tiden också. Jaha, nu tog ju den bästa. gud. Jag såg någonting här nu om att de har en remake. Flashback. Har en remake? Nu måste jag ta fram Google. Ja, nej men ja, Flashback kom ut 2013. Är en remake av spelet. Vad fan är det här då? Det finns ju redan. Aj, helvete. Ja. Så du får ta ett nytt spel helt enkelt. Nu gjorde du fel. Får du börja? Det ser ju för jävligt ut dock, måste du säga. När jag tittar på. Ja, nej, alltså det det här räknas inte alltså, fortfarande rätt. Ja. Jag tänker så här, 8 och 16 bits spel som vi skulle vilja se en modern remake. Det vill säga jag tänker då ska vi göra om hela format. Då ska om det var ett 8-bitars plattform sidskrollande, då snackar vi nu ska det bli typ Super Mario Odyssey liknande i tredje person liknande. Men behöver det fortfarande vara en plattformsspel? Ja, om det är en remake så ska det ju innehava lite av originalspelets liksom core genre på något sätt, känner jag. Det är liksom, men nu gör vi Super Mario till en visual novel med sex. Nej. Det går mycket inte. Bra idé. Nej. Alla visual novels har inte sex i sig. Vi konstituerade det här förra veckan. Jo, det har bara sex i sig. Sex. Det är allt de tänker på visual novels. Usch. Okej. Okay. Ja, sure. Okej. Carry on. Men jag är nyfiken. Louise, finns det något klassiskt spel du känner? Det här vore coolt om den kom. Förutom det som du spelade nyligen då. Nej, men alltså jag tänker tillbaka på så här NES-spel som jag gillade lite grann men som jag kände kanske kunde förbättrats, som till exempel Castlevania-trilogin på NES till exempel. Ja, just det. Som kanske inte var den bästa kontrollen alltid. Jag tänker så här att i Super Mario Maker så kan man ju lägga in så att det blir som Super Mario Bros. 1-spel, men kontrollen är ju inte som originalet utan den är ju bättre. Och jag skulle inte ha något emot om de uppgraderade kontrollen också så att det blir bättre att spela. Och så får de ju självklart göra grafiken bättre och sådär. Men i stort så ska det vara precis samma spel, samma banor och sånt där. Men bättre kontroll, snyggare grafik. Och sen så får de gärna lägga till kanske lite extra saker som inte använda lösenord då, till exempel såklart, utan kunna så här, sparstationer kanske till och med i det andra Castlevania-spelet som är mer som ett Metroidvania, lägga till att man kan warpa kanske så här, små saker. Det tror jag skulle bli riktigt bra. Samma sak med det andra Zelda-spelet som kom till NES, som kanske också inte hade den bästa kontrollen och sådana saker, och man hade ju ett antal liv och sen fick man börja om från början från det slottet. Och det kunde också saker förbättras och det kunde bli riktigt bra till slut. Så att Du är inne på en ganska intressant grej där. Alltså om man ska göra en remake, hur mycket ska man då mixtra på med mekaniken då? För de exemplen har du, det är ju ganska bra exempel. För det är ju lite mer quality of life, liksom att kontrollerna var inte de bästa i Zelda 2 eller vad som helst. Ja, och någonting som jag nästan förväntar mig nu för tiden. Jag tänker på den här remaken eller reimagining kanske man kan säga av Metroid 2 som kom till 3DS. Förra året var det väl? Ja. Där hade de lagt in till exempel att man kan warpa till exempel till andra stationer, och det är ju sånt som jag vill ha i en stor värld som jag utforskar. Jag vill liksom inte, ha, nu ska jag ta mig tillbaka, liksom det kommer ta typ 10 minuter att gå tillbaka, utan det är sånt jag förväntar mig i moderna spel. Mm. Ja, det är väl exakt, för de här aspekterna av det som man idag har vant sig vid, att det liksom saker och ting kanske autosparas, eller att man kan ta sig lite var som helst i mer öppna världar, de här aspekterna liksom, där vill man ju se kanske de här klassiska spelen, om de nu ska göra remakes på. Sen är det klart, det finns ju, jag tänker på 8-bit-spel. För den tiden var det ju många spel, det finns ju undantag, men många spel var ju enkla koncept. Mm. Som att om du säger, ja men kan du inte göra Bubble Bobble, komma en ny version på det? Ja, för du behöver inte liksom göra något så här tredje persons Bubble Bobble liksom, utan konceptet är ju sjukt enkelt. Det är så inramat och konceptuellt enkelt, så det finns inte så mycket du kan göra mer än bara förfina utseendet nästan och kontrollen. Precis som du var inne på, Louise. Men... Det finns ju alltid spel som, alltså det finns ju spel från den tiden ändå som var ganska, ja, avancerade ändå. Du har ju liksom originala Zelda till exempel. Det var ju ganska mycket ändå i det spelet för, ja, men som sagt, det finns undantag som jag sa. Men många gånger, i och med att man var begränsad just på 8 bits då, det var ju betydligt mer på 16 bits, mycket mer variation. Ja. Men det var ju mycket plattform. Jag menar, DuckTales kom det ju en remake på. Jag har faktiskt kört den. Den är väldigt snygg. Och väldigt kalliankig på ett väldigt bra sätt. Alltså de som brukar komma, de brukar ta sig emot väldigt väl. Jag är nästan förvånad att det inte kommer fler remakes på gamla 8-bitarspel till exempel. Ja. Mm. Men du körde ju det här Blaster Master. Ja, precis, Blaster Master Zero, ja. Det är ett väldigt bra exempel också på en lyckad remake. Ja. För den tog jag med an, det fanns på demo, men det var, spelet i sig var inte något för mig, men jag såg det, men varför har de den, för det var ju en gammal grafik på det. Jag undrade varför de inte hade uppdaterat. Grafiken är uppdaterad. Jag tyckte den kändes sjukt gammal utseendet. Jag satt och kollade på det, vad fan är det, vad är det här? Det här tänker jag inte lägga pengar på, kan jag säga. Men jag tänkte, varför har de inte konceptuellt att åka runt med liksom så här fordon så här, håller på och så här. Jo, men jag lovar dig, kolla på NES-spelet får du se att det är en snyggare serieversion. Åh fy fan, det måste vara sjukt. Yes. Ah, ja, men det, jag tänkte det, som spelkoncept så tänkte jag ju fort jag såg det, det här skulle jag vilja ha typ så här, men när du åker runt och har och skjuter och allting, och det är liksom lite semipussel, hur ska du ta det dit och så vidare. Det skulle man kunna fan göra i så här, nästan i tredje person på något sätt. Så där skulle jag vilja se en, och jag menar, behåller man namnet så kommer det ju dra per automatik folk, känner jag. Så är det ju med många spel också. Då har man, slänger man bara namnet på det. Det är ju därför som många liksom har gjort spel som kanske inte är de jättebästa spelen, men de har ju slängt en, men de förväntar sig att sälja massa för att de har slängt titeln på det. Ja, det gäller ju samma sak med uppföljare och sånt också egentligen. Men jag vet, Louise, finns det många så här purister inom så här, jag vet inte om du känner någon som lirar NES och sånt, men jag tänker, men nu ska jag inte göra någon jävla upp, det behövs ingen ny jävla NES-version av Castlevania 3 Dracula's Curse för att den var perfekt då. Nej, men de har ju har ju kvar sina versioner att spela om de vill det, så att Jag tänkte, det kom ju för, vad var det, 10 år sedan? Bionic Commando, jag vet inte om det är någon som känner till det. Jo, jag tror jag har det på PS3 faktiskt. Eller det var väl, kom väl en remake, för det kom ju Rearm. De släppte dels en i tredje person. Det var svenska utvecklare som tyvärr gick i sjön efter det. Det var helt okej spel. Men de släppte en side-scrolling som hette Rearm, tror jag. Bionic Commando. Det var rätt snyggt. Och det var riktigt underhållande. Och den var lite fräsch i kontrollerna och responsiv och så. Den tyckte jag var en bra, riktigt bra faktiskt. Ytterligare ett exempel, och den var ju ändå i så här, låtsas, det var två, vad kallar de det? 2,5D, det vill säga att saker och ting kommer från bakgrunden fram i synfältet också. Men jag vet inte, är det någon annan som har någon bra exempel? Alltså jag sitter och försöker tänka vad, vilka spel som jag skulle vilja se remakes på mest. Mm. Liksom. Och alltså jag har, jag tror inte jag har några från 8-bit-eran faktiskt. Mm. Det var lite, alltså det var, jag vill inte säga att det var före min tid ordentligt, men det var mest att jag har aldrig spelat något av dem som faktiskt jag har fastnat för, som jag ville se en remake på. Det var ju, alltså det har varit några spel som jag var lite så här, jag kommer ihåg det här spelet, men jag har ingen aning vad det heter. Typ. Mm. Jag har ett koncept av, något koncept av spelet i huvudet liksom, och det vore ju intressant att komma tillbaka till, men jag kommer inte ihåg vad spelet heter, så whatever. För mig så var det ju 16-bit-eran, det var ju liksom... Mm. Det, ja, det var ju då det hände liksom. Ja, det var då det hände, allt hände då. Det var då det hände. Ja, men där finns det ju hur många som helst. Det är ju, jag menar, så mycket som jag skulle vilja se en remake på Chrono Trigger, alltså... Men alltså, det kommer aldrig ske. Och jag, samtidigt är jag inte säker på om jag vill det heller, för det kommer säkert bara bli jättedåligt. Jag skulle hellre vilja se en uppföljare på det. Men det var väl Chrono Trigger som fick en remake precis? Nej, Chrono Trigger har inte fått en jävla remake. Den släpptes ju på nytt och det var en sån jävla halabaloo för, Nej, det var inte bra. Grejen var det att de fick, de gjorde inte en remake av det, utan de uppade bara, de använde fel, alltså de släppte det ju på PC nyligen, gjorde de ju. Mm. På Steam och så. Men det var det att de använde mobilversionen. De använde mobilversionen där de använde några jävla filter på skiten som gjorde att alla kanter såg lite rundare ut, och vilket gjorde att det såg väldigt suddigt ut spelet. Okay. Så de gjorde ingen remake och sådär. Så det var folk som var liksom, vad är det här för jävla skit? Ge oss ordentliga spelet egentligen. Tack så mycket, hej då. Och de var okej, men vi kommer... Ändrar de något i själva spelets upplägg alltså? Jag tror inte det. Jag tror att, för att mobilversionen är baserad på DS-versionen och PlayStation 1-versionen. Och i DS-versionen så lade de ju till massa med grejer, så här coola saker. De hade som så här Monster Arena och lite sådana grejer. Så att det finns ju en hel del content i spelet och så. Var det inte samma sak, men Secret of Mana fick en remake ganska nyligen? Var det inte en del som klagade på att det också hade tappat mycket av charmen och sådär? Fast där hade de ju en ordentlig remake. Där har de ju faktiskt gjort spelet ordentligt. Mm. Men ser det verkligen bättre ut än snedspelet egentligen? Ja, nu har jag bara sett lite av det. Men alltså det jag sett av... Jag tittade lite på en video, sen var jag... Nej, jag vill spela skiten istället. Så jag får vänta tills jag har pengar och köpa det till mitt... De gullifierar det mer, kändes det som. Men är det en dålig sak dock? För de andra Jag tycker det var bra. Jag tycker det ser... Jag såg det och tänkte, jag kanske skulle ta mig an det där spelet. Det ser ju helt okej ut. För jag menar, mannaspelen, de har ju varit lite så här, lite smågulliga på det hållet liksom, men ändå har lite... Men jag kommer ihåg Legend of Mana som kom till PlayStation. Där var det ju, hade ju väldigt gullig liksom och visuell stil. Men ja, nej, men de, när det kommer till spel som jag faktiskt skulle vilja se en remake på, det finns ju de här Soul Blazer spelen, den serien. Det är ju en serie inom citattecken. Det är ju tre spel. Det är ju Soul Blazer, Illusions of Gaia och Terranigma. Och de är ju väldigt speciella spel är de ju. För de är ju väldigt så här liksom att du är spelar en snubbe, du går in, det är mycket så här dungeon crawl, du går in och liksom spär monster i en dungeon och så låser du upp punkter. Speciellt i Soul Blazer där när du spär en monster spawn. Det hade jag tyckte mycket om Soul Blazer. Och när du spör en monsterspaner liksom, så låser du upp ett hus eller en person eller en hund eller någonting i byn du kommer ifrån precis. Och sen när du har klarat av hela dungeon och spöat bossen liksom, då är hela byn tillbaka. För att det hände någonting som gjorde att de försvann och det var ett monster så här. Och sen går du vidare till nästa by och där så gör du samma sak och du får liksom ledtrådar och sånt så går vidare. Och Illusions of Gaia var ju liknande också, där du liksom att du bygger upp saker, du liksom spör monster för att låsa upp saker och sånt. Och Terranigma, där var det ju hela grejen var ju det att du gick från början av världen i stort sett, alltså där liksom där livsformerna börjar ta liv liksom, eller när de börjar komma till och så där, hela vägen upp till jag kommer inte ihåg när exakt, men någonstans i närheten av modern tid liksom. där du går igenom hela det och du hjälper att skapa det här och forma detta genom att göra olika quests och sånt. Jag gillar den grejen där du kan se liksom att det du gör har en impact på världen direkt. Och de spelen, jag tror att du skulle kunna paketera det som liksom en remake på alla tre spelen liksom, Soul Blazer-trilogin. Och jag tror att det skulle sälja faktiskt. För att de spelen är populära, men de är väldigt, de är lite så här, känns som de är lite bortglömda ibland. Och jag tycker att det borde komma tillbaka. Det är intressant du säger, för jag har aldrig hört talas om det. Det har du visst det, kan jag garantera dig. För jag har pratat om dem förut i podcasten. Okay. Vad sa du, en serie sa du eller? Alltså det är typ en serie. De är inte direkt linkade, men det finns referenser i de andra två spelen till exempel Soul Blazer och så. Så det är Soul Blazer, det är Quintet som har gjort dem, samma som har gjort ActRaiser till exempel. Eller Quintet som har släppt dem i alla fall. Okay. Eller nej, det är de som har utvecklat dem. Quintet släpptes av Enix i Japan och Nintendo. De är inte Super Nintendo alla tre. Det är Soul Blazer, kom ut 92. Illusion of Gaia 93 och Terranigma 95. Det är de liksom, de har liknande tema i alla tre spelen. Så de är väldigt bra. Jag har dem till lite olagligt från telefonen så jag spelar ibland. Så Mega Man då. Det kommer ju en ny Mega Man. Det är ingen remake, men jag tänkte de här första Mega Man, har det gjorts någon så här remake? Nu chansar jag bara, men jag för mig det fanns i Mega Drive någon slags remake. Har jag fel? Ingen aning. Folk får skicka arga mejl till mig. Ja. Nej, vad är det att bli arg över, eller hur? Varför Mega Man suger. Men nej. Jösses. Nej. Men jag ser faktiskt fram för Mega Man 11 kommer. Det här, nu går jag ifrån ämnet, jag vet. Men jag skulle bara säga att det verkar ju sjukt lovande. Okay, men nu har du gått ifrån ämnet tillräckligt mycket. Okej, tillbaka Bubble till 860-bitars remix. Tyckte jag faktiskt är ett bra exempel. För det skulle jag vilja se i någon fräscht nytt format som kommer särskilt till Switchen kanske. Eller varför inte Skate or Die? Skulle man kanske kunna vara fyra stycken i Bubble Bubble så? Fan är Skate or Die? Skate or Die? Ja. Det, man åker skateboard. Det var ju jättekult. Vad hette det spelet? Det här var Zombies Ate My Neighbor eller någonting. Där kommer det inte ett nytt spel på den nu nyligen eller ska komma i alla fall. Det var ju ett väldigt så här, det var ju ett väldigt så här nischigt spel på något sätt. Det fick ju någon uppföljare, vad heter det, Goal Patrol eller någonting sånt där på SNES. Jag såg någon nyhet nyligen om att det skulle komma någonting om Zombies Ate My Neighbor. Men det finns ju någon serie, fan heter den? Jag tycker de ska göra någonting med den. Final Fantasy. Jag tror de, kan inte man göra något med den? Vad är det för något? De har ju fått, de har ju alla de. Jag alla vet inte, det är någonting. Jag kan ju säga så här, skämt åsido. Det gjordes ett, för det var ju en slutgiltiga fantasin, så det blev ett spel. Alltså, skämt åsido Fredrik, så har de ju gjort remakes på alla de första typ sex spelen. Final Fantasy 3 och 4 kom ju till DS, det tyckte jag var bra remakes. Kolla gärna intro till 4 på DS, det är helt magiskt, det animerade introt. Oh, nej, för jag tycker det är synd, för de kom ju aldrig till någonting annat, gjorde de. Inte ens de versioner som nu har släppts på Steam och sånt där. Det är ju originalversionen, vilket i och för sig är ju väldigt bra. Men, eller har jag fel nu? För jag är ganska säker på att de versioner jag såg på Steam var originalversionerna. Är det jag som är... Har du inte kommit till telefonen? Massa upphottade versioner av Final Fantasy-spel. Final Fantasy 3. Med gamla. Kan man göra en remake på första Legend of Zelda? Alltså, typ... Det kommer ju en typ remake till i Japan till en, vet du, en Satellite of You eller något. Fast det var ju liksom inte ett eget helt separat. Det var lite speciella omständigheter med det här spelet. Okay. Men jag tänkte om man kunde Breath of the Wilda första Legend of Zelda på något sätt. Tror du det skulle funka? Okay, ja, eller finns det för lite liksom? Nej, det skulle nog gå. Fast man får nog utöka världen, tror jag, lägga till lite saker, men kanske ändå behålla själva. Det behöver inte bli ett superstort spel heller. Jag menar. Nej. Men det skulle, jag tänkte det vore coolt om du kom som en sån här DLC liksom till Breath of the Wild. Bara, här är det första fast i remake, fast det lilla där. Man bara, coolt. Det vore nice. Så kanske som tar typ inte lika lång tid som Breath of the Wild då, och klara utan. Mm. Men riktigt bra. Okej, så jag kollade upp. Mm. Final Fantasy, typ de första tre spelen och sånt där, de är ordentliga så här 3D-remakes där de faktiskt har liksom gjort dem, de har en liten gulliga stilen. Nu ser inte jag vart ettan av dem där är någonstans, men i alla fall. De är ju då originala, eller de ser alltså ut som en mer modern 3D-remake och sådär, medan typ femman och sexan är mer av en lite så här. Vad ska man säga? Det är en HD-version av originala grafiken, ska man säga, typ. Mm. Så de har bara uppat den lite så att den ser lite finare ut. Mm. Men, finns det några spel som absolut aldrig ska göras en remake på? Liksom? Återigen så vill jag... Att släppa en för att den ska fungera på ny konsol och sånt, fine. Men att göra om, liksom, finns det några spel som är så här, de här ska vi inte röra? Okej, så i ett risk att vara lite motsägelsefull mot mig själv så tänker jag återigen gå tillbaka till Chrono Trigger här. Det här igen och peta. Sluta peta på det där liket nu. Även fast jag precis sa det, att det kanske skulle vara kul att ha en remake på det. Men alltså, jag känner att det kanske är bäst om man lämnar det i fred, helt ärligt. Jag skulle säga, låt Super Mario World vara. Den, jag kommer på mig fortfarande bara, jag är nu lite sugen att köra Super Mario World. Och bara att jag fortfarande tänker det, ja, då ska man nog inte göra om något. Jag försöker tänka så här på många sätt. På vilka spel som verkligen är sådana spel jag känner att nej, det här är perfekt liksom. Jag tycker det behöver inte komma en remake på det här, men jag kan inte direkt komma på någonting som faktiskt faller inom den kategorin ordentligt. Det skulle väl vara... Ja... Jag är faktiskt väldigt osäker. Men ActRaiser vore ju kul att ha en remake på, men jag tycker att spelet är bra som det är faktiskt. Mm. Jag känner att skulle man försöka ta in det i moderna eran så skulle det ta bort för mycket av den skärmen som det spelet hade. Vilket, och det är ju samma risk som faller med Chrono Trigger egentligen. Att det skulle ta bort skärmen liksom. Mycket av skärmen i det spelet är ju ändå den 16-biters grafiken som är. Mm. Ja, men jag tänker många spel till 16-biters tycker jag de funkar fortfarande, som Super Metroid till exempel. Mm. Men man har ju spel som men skulle det räknas som Alundra till exempel, det kommer ju faktiskt till PlayStation 1. Och jag är faktiskt inte säker på om det räknas som 16-biters faktiskt. Man tror det är 32-biters PlayStation. Möjligt. Ja, men det här var ju faktiskt jag är faktiskt inte säker på om det är 32-biters eller 16-biters. Jag tror det är möjligt att det var 32. För det var ju väldigt... det står ju inte. Hallå? Hallå, eller? Hallå, Wikipedia. Du måste ju ha med vilka jävla bits det är. Alltså, konsolen var väl 32-biters? Jo, men det här, alltså Alundra var ju ett av de tidiga PlayStation-spelen, var det ju, kom ut typ 97 och sånt där, men det var ju alltså, det var ju väldigt mycket i samma stil som det var ju alltså pixel art och så, var det ju. Men jag vet faktiskt inte om det är 16-bitars eller inte, men det skulle vara kul att se en remake på, kanske. Men du, jag tror, apropå ingenting, eller apropå just remakes, jag tog ner demo på ett spel som var en remake, det var ett bedrövligt spel som heter Loadrunner. Ja, just det kom ett demo till Switch nyligen. Ja, precis, eller bedrövligt, det var ju helt okej för vad det är. Men man ser att det är, liksom, det är samma liksom uppbyggnad. Lite styltigt och stelt så där i kontrollerna och lite segt. Men de hade i alla fall piffat till grafiken. Det kändes som att det här är en release för mobiltelefon eller för Switch. Jag älskar felsägningen där, mobiltelefon och Switch. Mm, det var en jättestor felsägning. Är det här samma spel som jag tittar på just nu, Loadrun? Det ser ju för jävligt ut. Det skulle tydligen komma ett läge i det spelet också. Man kan spela i first person view. Jasså! Varför? Alltså, det är ju bara stegar som man går upp och ner för. Är det där spelet? Jo. Du ska ta saker, så här små objekt på banan. Hur fan skulle det vara kul i first person? Alltså? Jag fattar inte. Alltså, nej. Det blir ju inte sämre än som det är i nuläget, om vi säger så. Men Ja, det var kanske ett illa exempel. Men Loadrunner... kan vi se Minecraft i en högre version kanske? Resolution? Mer än 16 bitar? Skulle det komma 4K till Xbox One? Ja, men alltså texturen, att de är fucking mer än 16 bitar. Det är ungefär som om man nu gör Super Mario World i tredje person. Det blir, nej, varför gör du ens det? Det är ju samma sak med Minecraft. Det ska vi inte ändra på. Det ska ju vara så. Däremot, ta Double Dragon i första person. Då blir du sjuk i huvudet, tror jag. Eller jag tänker så här, typ Sonic the Hedgehog i first person perspektiv, och så snurrar man liksom hela tiden. Ja, och i VR också. Nej. Sonic i VR, man bara, åh. Och så kan man det är som i Sea of Pirates, vad fan heter det? Sea of Thieves. Där kan man ju dricka massa grogg och spy. Och då kan man också i Sonic, när man loopar extra mycket, kan du trycka på en knapp och spy när du är i looparna. Så om du så får du en achievement om du spyr längst upp i loopen och det träffar dig själv när du är där nere. Jesus. Apropå ingenting. Jag sitter och försöker kolla vad som finns för någonting, men ja, alltså jag kan inte komma på någonting mer i alla fall, för jag borde vara mer Power Blade, säger jag bara. Är det någon som vet? Jag kommer ihåg recensioner från Nintendo-magasinet. Vad sa de då? Ja, men det var ganska okej, så. Ja, man går runt och kastar den där jävla bumerang. Ja, men det är mer bilderna. Jag kommer ihåg typ med bumerangen. Han springer runt med en sån där. Och han är så hurtig. Jag bara kommer ihåg att han är så hurtig när han springer. För han lyfter armarna långt upp så här typiskt. Nu marscherar jag här. Men det är ju bara ytterligare en sån där plattform med liten twist. För risk att det inte här ska gå för över länge. Vi går vidare till nästa fråga i det här då. Och spendera lite tid där inne. Det var där jag var lite med Super Mario World. Ja, men jag ställer frågan officiellt nu, ja. Som värd. Så ställer jag frågan nu. Ställ frågan. Okej, okay. Är allt värt att göra remakes på? Och nej, varför inte? Ja. Ta till exempel Super Mario World. Nej. Okej, okay, ja. 8 bitar. Super Mario World, du hade 8 bitar säger ja. 16 bitar säger nej. Okej. Okay. Men varför? Vad är ditt tankesätt där? För att 16-bitars, de ser bra ut redan. 8-bitars ser inte så bra ut. De behöver snyggas upp. Ja, de behöver några extra bitar. De behöver uppgradera sig 16-bitars i alla fall. Det är ju inte bara att de ser bra dåligt ut, utan det är ju liksom nu är det där. En fråga om teknisk begränsning, vad man kan göra med spelet, med hur mycket story man kan få plats i text. Alltså allt möjligt. Liksom bara, det var så tekniskt begränsat att man fick liksom begränsa sig själv som speldesigner så mycket. 16 bitar, då är man betydligt mycket mer frihet för att hårdvaran var bättre. Så det är väl det resonemanget också, antar jag. Plus massa ny cool teknologi som var det, Mode 6 och allt sånt där. Hette det Mode 7? Ja. Ja, jag kommer inte ihåg. Det där när världen blir platt och man... Ja. Så här. Ja. Det kommer en dvärg. Okay. Ah, ja. Fortsätt, go on. Har dvärgen någon åsikt om... Hon frågar vad är NES för något? Går det att äta? Jag sa nej. Okay. Inte med den attityden i alla fall. Nej, not with that attitude. Vad är din åsikt angående det här då, Carl? Vad skulle du säga liksom, angående remakes och så? När det kommer till just den här, en så gammal typ av... Nu har ju inte spelindustrin funnits så tillräckligt länge för att det här ska bli problem. Men jag kan tänka mig i framtiden så kommer det någonstans där. Okej, man gör remakes, det kommer mycket remakes till PS4 till exempel. Okej, vad händer sen när PS4 blir ersatt av PS5? Förhoppningsvis så kommer det finnas bakåtkompatibilitet, men det vet man ju inte. Så har det inte varit tidigare generationer. Troligtvis inte. Okay. Så då helt plötsligt så är de remakes man har gjort, de är ju null and void, mer eller mindre. Ska man fortsätta göra remakes och släppa, alltså fortsätta släppa alla spel igen på nästkommande plattformar hela tiden, liksom hålla på sådär hela tiden, det blir ju lite absurt till slut. Så det är där mitt stora frågetecken. Ja, fast om man på något sätt utgår från att de flesta remakes ändå når PC på något sätt, så löser man ju det ganska fort. Det är ju en fråga om en remake är ju en remake. Jag kan tänka mig att de släpper en remake på PS4 och så kommer en remaster kanske då på nästa generation till exempel. Ja. För de behöver ju inte göra om jobbet. Ja. Det ligger ju någorlunda nära i teknologin ändå. Och sen så blir det absurt att behöva köpa spelen om och om igen hela tiden också, så är det någonstans. Ja, fast det, vilket får du har ju en... tänka på, är det inte typ, jag menar Nintendo har ju många gånger, du har kanske ett spel som kommer på en plattform och sen så när det kommer nya plattformen så får du köpa det igen, och sen kommer det på en handhållen och får du köpa det igen. Så har det varit rent historiskt kanske. Ja, men de, eller... har ju all, de har ju ändå alltid gjort någonting annorlunda med de flesta spelen ändå, när det kommer till de olika, olika versionerna. På Virtual Console? Nej, men alltså jag tänker på... om man jag trodde du menade när man går hela vägen tillbaka liksom, till exempel om man tar typ Harvest Moon som ett exempel. Där hade du ju, originalet kom ju till SNES och sen hade de ju typ tre Game Boy-versioner liksom, och sen kom ju till PlayStation och allt sånt där också. Det var ju hela tiden nya versioner, men det var ju olika spel ändå, så att säga. Samma sak Super Mario ändå har ju ändå, även om det i grund och botten har ju alltid varit samma sak, hej hoppa här liksom, ta dig till slut av banan. Så det har ju alltid varit olika spel på alla konsolerna, förutom när man kommer till typ Wii och sånt där de har remakes av allting. Men ja, du förstår vad jag menar. Jag tänker mer på de här gamla spelen som kanske fanns på Virtual Console, men att konsol var kopplat till typ bara en enhet eller något. Ah, okay. Så att när du väl böt då, köpte en Switch kanske, eller en Wii, nu bara drar till med någon ny konsol, valfri. Så ny konsol längre. Då fick du köpa det på nytt. Men då var det ju en fråga, inte aldrig kanske om en remake, mer som att då pumpar de ut samma spel fast för den nya plattformen förstås. Sånt, det, men det tycker jag är lite så här. Ja, det kan man tycka vad man vill. Det är ju eftertraktade spel i alla fall. Men, de är ju säkert inte så jättedyra heller. Man fick ju någon rabatt där. Om man hade det redan på Wii till exempel, så kunde man köpa det billigare på Wii U. Ja, nej. Vad generöst av. Du har redan köpt det här spelet av oss. Okej, men då drar vi av 20% rabatt. Ja, då drar vi av 20% liksom. Det är, men sen så när det kom till Wii U, de virtual console-spelen då, så hade de ju dels var det förstås snyggare, det var ju skarpare bild och sådär, men sen hade de ju lagt till en sparfunktion och lite grejer, och 60 hertz också sen i många spel på, så det var inte riktigt exakt samma. De gjorde spelen bedrövligt mycket bättre. Ja, fast det var, ja, ett mindre utbud på Wii U, och på Switch finns det ingen virtual console. Nej, och det är många drömmer om det, men det finns inget säkert att det ens kommer komma. Drömmer om och ligger på natten på. Jag kan tänka mig att det vore jätteroligt. Alltså, än en gång. Fan, är Super Mario World någonstans? Ja. Har det. Yes. Faktiskt. Vilken fråga var ju på. Varför inte? Ja. Mm. Alltså, när man ställer den frågan liksom, är det en generell liksom, varför eller varför inte, eller är det för just individuella spel som man tänker då, alltså varför inte göra en remix på alla spelen liksom, eller jag är tänker det liksom... jag skulle vilja se att de först och främst fokuserar på de spelen som inte är lika kända kanske. Det är ju ingen idé att ta igen, men nu ska vi göra en remake på Super Mario World, utan ta kanske på något mer obskyrt spel som man känner, men det här vill vi från Nintendo pusha på lite. Demon's Sword som kom ut 90. Här, nu ska ni vara en barbar som hugger med ett brinnande svärd. Så. Och den slänger man ut och säger, men det här är en remake på det här spelet som kom då. Och den släpper vi också på Virtual Console, om den nu kommer en vacker dag. Så kanske väcker lite intresse sådär. Exempelvis. Jag tänker, i de fallen så ta de mer och kanske mindre uppmärksammade spelen och för fram dem. Även spel som kanske inte har kommit, som inte kanske inte är väldigt svåra att få tag på i dagsläget, såvida man inte vill vara lite olaglig liksom. Usch. Som just tar tillbaka till typ Soul Blazer och Terranigma och de där liksom. De finns ju typ inte att få tag på någonstans. Så vitt jag vet så finns de inte på någon form av Virtual Console eller något åt det hållet heller. Så. Oh. Det tror du fnissar åt. Nej, det var Battletoads och Double Dragon Ultimate Team som finns. Självklart. Som fanns på SNES. De efterlängtade och jag tänkte, älskade spel. Battletoads rent allmänt. Ja. Jag vet inte vad mer jag kan säga. Jag är nöjd med vad jag tycker. Tack. Tack och hej! Okay, hejdå Fredrik, vi ses nästa vecka för mer. Det var jag som stängde dörren. Jo, nej, vi förstod det. Har ni andra två någonting mer att säga om det här egentligen? Alltså, Har ni några mer åsikter angående varför inte man skulle göra remakes på gamla spel? Så? Alltså, hitta på något nytt istället. För fan. Jag tänkte säga att det ena utesluter inte det andra. Det kan ju fortfarande komma nya spel ändå. Det är också det att man kan ju också göra en relativt, jag vill inte säga kostfri, men liksom relativt budget remake av dem, där man gör typ Final Fantasy vägen, där liksom just det där att man bara uppar grejen liksom, att det ser lite snyggare ut bara, så att det funkar lite bättre med, eller som Secret of Mana liksom, där du faktiskt du pushar fram det som den artstylen och liksom att du gör en, det kan ju fortfarande vara i grund och botten samma spel, du har bara gett en liten facelift utifrån den här, just den här 16 eller 8 bitars eran, så att det är lite mer det ser lite mer aptitretligt ut för moderna spelare. Men det kan ju också ge en, för kan de göra det, så kan det ju, och folk tycker om det, så är det ju en jättebra springbräda för att göra en uppföljare av de spelarna också. Så att det kan ju vara en liten incentive då att vill man, känner man att man vill göra en uppföljare på en spelserie som kanske inte har fått så jättemycket uppmärksamhet, men som ändå är väl, vad ska man säga, folk har trevliga minnen om, så gör en remake på originalet och se hur folk vill se på det. Men ja, låter det rimligt? Ja. Ja. Ja. Jag känner att vi tycker om dig. Jag känner att energin är lite låg. Nej. Vi är bara tysta så du kan prata till punkt någon gång, mitt så håll, kan gå vidare. På mitt håll alltså, känner jag just, jag vet inte riktigt vad jag säger för någonting. I alla fall. Ja, vi vet inte heller. Hade vi någonting mer här? Nej. Okej. Okay. Men då tar vi gör så här. Vi tar veckans diskussion. Det är bra att du är bara, i alla fall då. Ja, det är någonting. Förlåt, jag ber om ursäkt. För nu kommer vi till övriga nördämnen. Och fy faro. Där jag ska prata lite om Game Yay! Over Man. Vad är det för någon jävla film då? Ja, det är en Netflix-film. Och den är ju ja, så här, då vet vi. Det är en sån här, jag vet inte hur riktigt man ska beskriva den i form av genre. Det är ju en komedi, är det ju. Mm-hmm. Men det är ju en sån här over-the-top-komedi, är det ju. En sån, ja. Ja. Och humorn i den är lite hit och dit ibland. Och det. Så den handlar om tre vänner. Och jag gör det här helt från minnet när jag såg den för typ tre, fyra veckor sedan. Så att bear with me. Okay. Tre vänner, de arbetar som, vad heter det, städare eller så här på ett hotell. Maids, jag vet inte vad det heter på svenska faktiskt. Lokalvårdare. Ja. Housekeepers, du vet så här. Du är housekeeper typ, eller så här, ja. Room service. Sånt på ett hotell i Los Angeles. Och de är lite missnöjda med sin situation. En av dem är liksom typ, han är väldigt smart, men du vet, röker på typ för att han är lat och lite såna grejer. En annan är också väldigt väldigt intelligent, men han är lite så här, lite neurotisk nästan så här. Och nervös. Och den tredje är en ordentlig loudmouth och idéskapare, men har väldigt lite faktiskt kunskap i såna här grejer. De är liksom så här, ja, men vi ska göra tv-spel eller liksom saker till så här, grejer. De har massa idéer, men det blir väldigt lite gjort. Mycket snack och liten verkstad från speciellt deras ledare inom citattecken. I alla fall, och det kommer en rikemans unge, eller ja, som är typ så här, han är så här Instagram-känd så att säga, som ska besöka, och han är väldigt känd för att liksom vad ska man säga, slänga pengar på folk för triviala saker. Och så de vill ju då pitcha sin idé för, jag kommer inte ihåg vad den hette nu, men det var ju typ någon så här full body suit som gjorde att man kunde styra sina vänner via något tv-spel eller sådär. Vilket var ju lite, låter ju lite så här. Okej. Okay. Och De vill göra det här då, okej, okay, liksom de går där, pitchar det till honom och han bara, okej, okay, men vi fixar det. Här är en check för det. Och den här rikemansnubben, han spelas av, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men det är någon känd komiker i alla fall. Men hans bodyguard, eller bodyguard manager, något sånt där, tar den här checken från dem då. Och de är lite så här, fuck, vi måste få tillbaka den där checken. Och de medan de har ett litet möte i ett eget rum där de försöker lista ut hur fan de ska göra det här, så kommer bad guys in i hotellet, tar över det och håller alla hostage. Aida. Yes, och kräver massa pengar från han rikemansungen då. Det är så här, och det är hijinks ensus då, de här tre snubbarna ska försöka, för nu när hotellet har tagits över så måste de ju ta klart, liksom de måste ju, vill ju fortfarande ha sin check. Så ja, så det är typ Die Hard but stupid i stort sett är premissen, skulle jag vilja påstå. Och humorn är, Den är lite upp och ner är den faktiskt. Vissa moment är alltså väldigt roliga ändå. Och liksom vissa quips och liksom attityden hos vissa av karaktärerna är väldigt underhållande och rolig. Och jag kände mig aldrig riktigt uttråkad under filmen. Men det var ändå lite så här, väldigt mycket av tiden var väldigt så här, lite morbid underhållen på något sätt. Huruvida det är, låter rimligt. Och blir lite så här, jag vet inte riktigt hur vida jag skulle rekommendera den för alla. Men alltså, gillar man den här typen av lite mer over the top humor och väldigt så här lite smått risque humor och lite så. Jag menar, varför inte kolla på den? Den är vad, 1,40 lång eller något sånt där. Finns på Netflix, så du behöver inte betala för den förutöver din vanliga Netflix subscription. Så jag känner inte att du förlorar någonting på den. Förutom en timme och 40 minuter. Ja, precis. Ja, men om man säger så här, det är ju inte Burn After Reading direkt. Men den är ju faktiskt, jag kände ändå att jag var underhållen av filmen. Huruvida det var en positiv form av underhållning eller inte, det är lite där frågan. Jag är lite, fortfarande lite osäker över det hela. Jag känner inte att det är en film som jag känner att jag behöver se igen. Men jag känner ändå att jag var underhållen nog att jag är glad att jag har sett den i alla fall. Lite underhållning för stunden i alla fall. Ja, precis. Det är lite så här, du lämnar gärna vid dörren och så går du in och tittar, typ. Men ja, det finns på Netflix. Bara Game Over Man. Den är lite så här, värd att se om man inte har någonting annat att titta på, om man säger så. Men i alla fall, nog om det. Fredrik. Ja, det är jag det. Du har sett City Heat. Det har jag, du. En gamla rullen från 84. Okej, okay, prata i 10 minuter nu. Nej tack. Jag drar av den lite snabbt. Du har Burt Reynolds, du har Clint Eastwood. Burt Reynolds är en private eye, han är en privatdetektiv. Och Clint är såklart en tuff snut. Ja, han är så tuff så. De tycker inte om varandra, men de måste jobba tillsammans för att lösa ett mord. Och det är egentligen där det handlar om. För Burt Reynolds är ju en sån här riktigt slick charmör till privatdetektiv, vars partner gör lite skumma saker och ja, dödad. Och då måste de fixa. Vad är det som har hänt här och så vidare. Är inte det här premissen för typ alla 80-talsfilmer? Jo, det är väl det. Det här utspelar sig på 30-talet, så du får lite så här klassisk maffia i början av när maffia var tydligen bra eller något, jag vet inte. Men det bästa egentligen är filmen att de har en väldigt, väldigt bra kemi mellan sig faktiskt. De, Clinton och Burt Reynolds är väldigt ett omaka, men väldigt underhållande par. Sen att filmen i sig är väl mer av en axelryckning egentligen. Precis som du säger, man har sett det förut lite sådär. Men när till exempel inledningen av filmen, Clinton sitter på en sån här liten diner och in kommer Burt Reynolds och ett par thugs. Och thugsen då börjar slåss med Burt Reynolds där och slänger han upp på disken, och han ligger där och blir kvävd på disken och pratar medan Clinton sitter fortfarande och dricker sin kaffe. och titt snegla lite. Han bara, kan ni hjälpa mig? Bara, Men så fort någon av de där thugsen gör misstag och råkar knuffa Clinton så han spiller lite av kaffe, ja, men då slår han skiten ur varenda jävel liksom. Och det, ju fort något händer, som det är en stor gunfight senare i filmen på öppen gata, Burt Reynolds gömmer sig och det är två maffegäng som håller på och skjuter mot varandra och försöker ta ut varandra, medan Clinton sitter en bra bit ifrån i sin bil och bara väntar på att det ska ta slut, för han vill inte ge sig in i det, han orkar inte bry sig typ. Men då är det ju någon såklart som råkar träffa ett, ja, träffa rutan på hans bil, så han går ner och skjuter och spränger allting där nere. Så det är lite av en sån här, allting eskalerar på grund av att någon gör någonting dumt mot Clint Eastwood. Ja, i stort sett. Det är inte så ofta det händer, om vi säger så. Men det är just den här, deras kemi. Den är skriven av Blake Edwards, och de som känner till Blake Edwards vet att det är han som gjorde Rosa Pantern. Så den har lite rolig, det är mycket pans och mycket, den är lite lustigt skriven i dialogen, och det känns lite bra flöde och så, tyckte jag. Men som story så står den väl inte upp sig så värst mycket, tycker jag. Man har sett det förut, men kemin mellan de två och att se Burt Reynolds igen var ju tasen, kände jag. Det kan vara kul att se. Så jag kan säga, har ni en söndag och ni vill se något lite så här småputtrigt men lite lustigt, ta och se City Heat från 84. Nice. Så, tack för mig. Får jag bara säga en sak? Jag kollar på tyska, heter den tydligen City Heat Der Bulle unter Schnüffler. och jag körde Google Translate här. Det blir polisen och snoppen. Nej. Ja, men jag tror det är nog Snoop, alltså det är ju, jag tror det är slang de har där på privatdetektiv som är Dick, du vet. Ja, precis. Dick. Ja, precis. Ja. Så. Men är du säker på att det inte var porrversionen du tittade på? Snuffla. Ja. Det bulle und der Schnüffler. Ja, ja, ja. Polisen och snoppen. Ja, ja, ja. Oh la la. Ah. Ulala, det var inte, kanske inte rätt. Nej, jag känner att det var inte rätt. I alla fall, vi hoppar vidare till lyssnarfrågor. Fredrik, har det hänt någonting i lyssnarvärlden? Det har hänt lite, ja. Det har kommit in lite frågor och vi kan hoppa raskt på Christers. Han skriver så här: ni har pratat om konstiga kombos av genrer, så jag tänkte på när jag såg trailern av City of Brass, vilket är en slags roguelike Tusen och nattspel. Vilka genrer passar absolut inte att kombineras och varför? Vi kan väl börja med den frågan, om det är någon som har något bra svar på den. Survival horror rhythm game kanske inte är bra. Battle Royale, peka klicka. Oj. Wow, ja. Ja, hur ska man... Jag tror det finns en hel del sådana typer av genrer, så säga, FPS, peka, klicka. Fast det finns ju faktiskt, så det är helt okej, tänkte jag. Shadowgate till exempel. Ja, men även typ så här, Return of Mysterious Island, sådana grejer. Det finns ju en hel drös sådana som är bra. Så att, jag försöker tänka... Life Simulator Fighting Game. Vadå? Punch Club var ju typ det. Alltså jag inbillar mig att vad vi än hittar på så finns det nästan redan något exempel. Ja, det är nog möjligt. Alltså, man får ta en jävla massa genrer bara för att se om det är någon som har textäventyr och RTS. Nej. Alltså jag tror att problemet är inte att vissa genrer inte funkar ihop. Jag tror bara att man behöver ett bra idé där de två genrer eller flera kan kombineras på ett intressant sätt. Sen om det nödvändigtvis... Känns som jag har fått den här frågan förut. Ja, jag känner, det låter bekant. Bingo, bita mat. Nej. om några spelutvecklare lyssnar, jag vill se en bingo, bita mat. Ja, men alltså när man får fem på rad så då får man riktigt träff. Så här, liksom. Vad som en extra combo. Ja, man, du kombos. Men det är liksom ungefär som de här spelen som är så här typ pusselspel, du vet, som är diamanter och sånt man ska lösa, och sen så är det samtidigt en story i bakgrunden. Det finns ju en hel drös sån, alltså när man löst liksom, ja, men du tar över världen och sen så kör en jävla bjul plötsligt och sen så går du och träffar en drake och du bara, ja, nu ska vi slåss. Nu blir det bjul igen här. Så emellan bingo-sessionerna så har du en beat-em-up, alltså är vad du menar på här. Mm. Ja, de här siffrorna man får, de ger liksom olika attacker och sånt här. Jag vet inte. Nej, det är en svår fråga här ju. Jag tror att det är en sån här grej, att jag tror att det finns nog inte några dåliga, alltså några kombinationer som inte passar tillsammans. Jag tror det bara är spel som kombinerar dem dumt i så fall. Det kan låta hur löjligt som helst alltså, men alltså är det ett spel som får det att funka, så funkar det ju helt klart. Ja, där har du svaret, Christer. Vi fortsätter. Bonbon skriver: "Hej Nördliv. Jo, jag har lirat Surviving Mars. Tack för tipset för övrigt. Det kom precis ut en patch. Paradox är duktiga på att hålla sina spel igång. Hur viktigt är det med utvecklare att inte bara underhålla men utveckla sina spel efter release? Och vilka är bra på det, tycker ni? Finns till att börja med, vilka utvecklare är bra på att underhålla sina spel, känner Ubisoft ni? På senare tid i alla fall. Ja, Ubisoft. For Honor, Rainbow Six och även nu Ghost Recon Wildlands, så håller de ju fortfarande gå och rullar ut content hela tiden. Det är bra. Det tycker jag är bra. För speciellt Rainbow Six Siege, men också For Honor till viss grad, hade ju sina skavanker när de släpptes, som man säger så. Och då är det skönt att de inte bara liksom släpper det och ser det som en misslyckad grej och sen tittar alla tillbaka liksom, utan håller fast vid det. Och nu är Rainbow Six Siege är ju väldigt populärt nu för tiden, så att där är det ju verkligen någonting de kunde vända om helt och hållet och få något väldigt bra utav det. Ja, och ditt svar är egentligen en bekräftan på frågan hur viktigt det är med utvecklare att inte bara underhålla utan utveckla, för det är ju såklart. Du håller ju liv i spelet genom att hålla på med det, liksom utvecklar. Eller i alla fall patchar och kanske slänger lite content och så. Du hade ju typ Gearbox gjorde ju det med Borderlands 2. Som, de hade ju content som kom ut i evigheter efter spelet kom ut. Och det var ju hela tiden nya grejer och sånt. Så att, nu var det ju mycket som man var tvungen att köpa. Men, alltså, men ändå, det visade ju ändå att de ville fortsätta med spelet. Däremot pre-sequel var ju inte lika mycket för sig, måste jag säga. Men jag tycker ändå de gjorde väldigt bra ifrån sig på det. Ja, men det, man ser ju, det finns ju, jag vet inte hur många uppdateringar du får på Call of Duty senaste. Det är liksom, de vet ju att de kommer släppa ett nytt nästa år, så de kanske släpper några patcher och sen skiter de i det liksom. Ja. Men jag vet inte hur mycket man ska bry sig om dem. Om varför underhåller ni inte Black Ops? Nej. Du har ju även Red Thread kanske. Games till exempel, som de gjorde ju Dreamfall Chapters, och de nu, det tog ju 2 år innan för spelet att släppas fullt ut från första delen, men i efterhand så har de ju liksom jobbat hårt på spelet, uppgraderat till ny version av Unity och allt sånt där liksom. Så de har ju verkligen gått hårt in för att göra spelet så bra de verkligen kunde innan de ens gjorde det till hårdkopior liksom. Nu har inte jag fått min än, men... Louise, hur bra var Nintendo på att uppdatera spel förr? Jag tänker bara på NES var de jättedåliga att uppdatera. Jag tänker på Wii mer. Wii och Wii U. Jag tänker som den här patchen med som kom till Super Mario Odyssey när man fick köra de här ballongrejerna med Luigi. Det tycker jag var... Det var ju inte, jag tänkte, men nu släpper de en patch, men det var ju inte bara en patch, det var ju riktigt bra content liksom. Ja, precis. Jo, det har ju blivit men bättre. Men hur var det liksom på Wii U eller Wii och tidigare? Har de gjort så hela tiden? Ja, det var ju med att de kom online och höll på att säga. Men... Ja. Men alltså, Wii U vet jag ju att Mario Kart 8 fick ju nya banor sen i form av DLC och så. Och det har ju kommit till Switch till exempel, som du säger, i Odyssey och även Breath of the Wild till exempel, så de har blivit bättre på det. Ja, just det. Mario, Super Mario Maker, kom det lite nya saker då och då till exempel. Och... Jag menar just specifikt som kom i patcher alltså, som gratis kom. Ja, det kom lite extra grejer och sånt där. Och... Ja, men det är ju... Jag tycker, de är också några som har gjort rätt. För den, jag visste ju knappt om att den där Super Mario Odyssey-patchen innehöll så mycket. Så jag bara, jaha, det här måste vi ju köra. Och det är bara ett spel liksom. Hur är det inte med alla andra? Men ja, det får väl räcka för svar där. Surviving Mars kan jag inte säga något om, för jag har faktiskt inte kört det sen dess, för jag törs inte starta skit. Vadå då? För att då kommer jag sitta 2 dagar i... Du kan ge mig spel istället, jag spelar gärna. Vill du också ha det? Ja, jag ville faktiskt. Ja, då fixar vi det. Nice. Sen skriver Korporal Linde: hej alla i Nödliv. Får tacka för en toppen podcast. Tyckte verkligen om de senaste avsnitten, särskilt de två senaste. Smiley. Jo, ville bara fråga. Nu när Drake har setts lira Fortnite med Ninja, för er som vet så vet ni, alla andra får ni googla eller något. Om ni fick fantisera fullt ut, vilken stor kändis, svensk helst, skulle ni tycka vore ascoolt om de var en gamer? Motivera gärna varför. Finns det någon som har någon... Får jag svara? Finns det bara... Ja, först, Louise, ah, först. Go, Leif G.W. Persson, tänker nej, jag. Nej, vad exakt det jag tänkte säga! Nej! Jag har en, jag har vet vad, han skulle spela, jag tänkte på det, han skulle spela typ Maniac Mansion, det här gamla spelet. Och så skulle han liksom spela, och så skulle han komma till scenen där man stoppar en hamster i mikron och den exploderar, och så skulle han säga: ja, det här kan ju då räknas som ett brott mot, eller så här, djurplågeri, och kan ge minst så här många års fängelse eller någonting, skulle han komma. Han skulle sitta bara, eller om man spelar till exempel Phoenix Wright eller något sånt där, liksom, där man är så här, åklagare, advokat och sådana saker, och så skulle han liksom sitta och kommentera: ja, det här är ju ett allvarligt brott, skulle han säga. Men du, tänk om han hade, det vore coolt om han hade, nu vet, det finns vissa spel som har så här kommentarspår över spelet. Då ska man ha GV där, va? Ja, alltså, det här går inte an, för här har vi alltså en man som håller på och skjuter folk. Han ska ju... Det är ju dom det här. Det här är dom. Ja, demon. Man bara, vad fan? Man skulle ju uppenbarligen spela Witcher 3 när man skulle gå runt och leta ledtrådar och hitta någon... Ja, visst. Någon bonde där med en gaffel i magen. Kan jag sträcka handen upp i luften och fråga? Ja, du sträcker upp en hand. Ställa en fråga. Så pratar vi vidare. Vem fan är det? Leif G.W. Persson. Vem då? Ja, vem är det? Ut med dig. Nu var han väldigt ung. Ut ur den. Alltså jag kan i stort sett inga svenska kändisar. Ja, men det låter som ett Rob-problem och inte ett nördligt problem. Det är det. Jag undrar, jag ställer en fråga. Det var en känd kriminolog och författare och skrivdäckare med TV och tidningar och lite annat. Så det är ingen fara. Okay, jag kan förstå, det är inte alla som... jaha, finns det någon mer kändis ni skulle vilja vara en game? Björn Gustafsson. Vilken av dem? Vilken Björn Gustafsson? Ja. Den precis. Äldre eller den yngre? Ja, båda. Aha. Kan spela tillsammans. Ja, Dynamit Harry och Gamer bara. Han bara, ja, nu ska vi köra lite här. Lite Worms. Kastar en holy hand grenade. Jävlar, vilken smäll! Jävla smäll! Jaha. Ja. Ja. Det var första namnet som dök upp i huvudet på mig. Jag vet faktiskt inte. Okej. Okay. Jag vet inte. Jag är så dålig på svenska. Om vi drar det till, vi utökar. Han skrev för vissa svenska, men helst svenska. Finns det någon amerikansk eller någon världsmedborgare? Tom Cruise. Tom Cruise är en gamer. Jag vill se Tom Cruise på Twitch spela den jävla spelet. Han är så sjukt rastlös, tror jag. Han skulle inte klara av det. Ja, nej, det är det jag vill se. Jag vill se honom sitta och spela något sånt här. Han sitter på Twitch och twitchar själv. Alltså som en människa twitchar till. Jag vill se honom spela, inte ett så här actionspel. Jag vill se honom spela typ... Visual novels, kärleksspel. Ja, någon sån här visual novels eller kanske någon sån här pick-klicka-spel eller någonting sådär som är väldigt långsamt. Något pusselspel. Jag vill se honom spela typ så här pusselspel som de här jävla... vad fan hette det där spelet som var... Där man är på en ö och man ska gå igenom. Det var ju någon sån här som kom för typ förra året eller något sådär som var... där det var jättemånga pussel på ön. Och så, jag kommer inte vad det hette nu, men det var väldigt känt i alla fall. Något sånt där man måste springa, där man måste liksom ta sin tid och göra saker. Jag vill se honom på Twitch spela det med facecam och allting. Tom Cruise plays. Alltså tänk er själva. Sylvester Stallone och Arnold sitter framför Rambo spelet och mejar ner folk på Twitch. Alltså det skulle gå i taket. Twitch skulle gå av på mitten. Så. Twitch skulle gå av på mitten, tror jag. Jackie Chan. Ja. Jo. Fine. Han kör kung fu-spel eller så här. Han behöver, alltså han kan köra vad som helst. Jag vill se honom spela så här visual novels. Ja. Jag vet inte, finns det någon mer förslag eller ska vi? Jag är nöjd. Du är nöjd. Bra. Jag är också ganska nöjd faktiskt. Ja, sen, det är kul att nämna, men det finns ju en del som faktiskt på riktigt är gamers. Ta, som jag vet med andra poddar, till exempel Anders Jansson. Jag vet inte om det är många som känner till honom. Ingen aning. Han är med i Hipp Hipp bland annat. Så här komiker. Han är jättegamer. Sen har vi Josef Fares och alla de där såklart. Ja, fast det är ganska uppenbart i så fall. Men alltså, det finns ju ganska många amerikaner liksom. Jag menar, Robin Williams var ju väldigt öppen med att han liksom, han älskade ju Zelda till exempel och så. Och även Vin Diesel och försöker komma ihåg, det var någon mer också som var så jätte, väldigt stora ändå. Jag menar, Vin Diesel var ju väldigt kända för att liksom älska Dungeons & Dragons till exempel. Nu är det inte i och för sig ett tv-spel, men... Nej, man kan inte räkna med det, för det är ju inte på riktigt. Okej, innan jag är tvungen att ta mig an Fredrik här. Mila Kunis är en jättestor gamer, vet ni? Det låter bekant att jag läser någonting sånt, men jag har aldrig, jag vet inte riktigt om jag... Och framför allt, just ja. Det här är ju utanför ämnet, jag vet det. Men Henry Cavill har ju varit på Graham Norton Show bland annat och pratat hur mycket han har varit. Han är ju en jättestor gamer. Så Superman är en gamer utan helskotta. Alltså det skulle förvåna mig om Superman var en gamer. Ja, så är det. Har en lite, men lite där, får, i alla fall, där har du ju svar så både räcker och blir alla. Ja, jag tror det. I alla fall. I och med det så tar vi och avslutar denna veckans magiska poddfärd. Och... vi säger så här att vill ni se mer, hitta mer av oss här på Nördliv, så kan ni gå på vår hemsida www.nördliv.se, och det är Nördliv med ett ö. Get over it. Där finns alla länkar till allting, till alla våra sociala medier, till alla recensioner som vi gör, alla nyheter som vi lägger upp. Allt sånt kul finns där. Det vore tacksamt om ni kunde gå på alla ställen där vi lägger upp våra podcasts. Och till exempel... allihopa. Jag vet inte om Hipcast har ett ratingsystem, har de det? Ingen aning. Ja. Nej, men iTunes till exempel. Gå på iTunes, lämna gärna betyg, en kommentar. Tala om hur mycket ni tycker om eller inte tycker om oss. Vill ni gå mer in detalj på sånt så kan ni alltid kontakta oss. Vi finns på info@nordlivpodcast.se. Där ni kan mejla in och tala om för oss hur mycket ni absolut älskade Karls insats i denna i den här veckans podcast. Han får 7 bävrar av 7 möjliga. Nu var det ju de som lyssnar som skulle tala om, Fredrik. Ja, men jag ger också. Okay, men då måste du ju mejla in till info@nordlivpodcast.se. Jag mejlar in. Ja, gör det. Vi finns även på Twitter, @nordlivse. Och på Facebook och alla sådana, men alla som länkar finns på hemsidan. Vi har även en Discord som ni kan hitta på vår hemsida. där ni kan joina oss och prata lite i efterhand så här. Vi individuellt finns ju även alla på vårt förnamn @nordlivpodcast.se. Alternativt på Twitter, till exempel, där Fredrik finns på @freddyolsson med Z. Louise finns på @dyma Louise. Och Carl finns på... Holmer Carl. Och jag finns på @Veldarian. Så ta gärna, tweeta oss. Säg hej, säg vad ni tycker. Vad gillar ni, vad gillar ni inte. Har ni några fina ämnen eller något sånt där, så är det bara att höra av er. Men med det så sa vi och säger hej då. Och avslutar på riktigt denna veckas podcast. Ta och säg hej då allihopa. Jag vill gifta mig med Aisha Tyler. Hon är en jävligt nice. Säg hej då! Säg hej då! Hej då! Bye!